NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hulpverleners zagen vorig jaar meer kinderen die door hun eigen ouders werden aangeboden voor seks. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zegt dat dat zo was bij 1 op de 7 slachtoffers. Een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste slachtoffers zijn meisjes. Vanaf nu mag er nog maar 50 km per uur worden gereden over de Haringvlietbrug. De maximumsnelheid gaat omlaag omdat er rijdekplaten los dreigen te komen. Ook wordt het verkeer over 1 rijstrook geleid. De maatregel geldt tot het brugdek vervangen is in 2023. Zwitserland gaat 4 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin weggeven aan arme landen. Het vaccin is in Zwitserland nog niet goedgekeurd en ligt daarom maar op de plank. Ook in Zwitserland worden de vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt. In Noord-Holland en een deel van Flevoland wordt gestaakt in de kinderopvang. Vakbond FNV wil dat er meer wordt gedaan aan de werkdruk in de sector. Volgende week donderdag organiseert FNV een landelijke staking in de kinderopvang. Het weer bewolkt met vooral landinwaarts nog af en toe lichte regen. In het westen is het vaker droog. Het wordt 16 tot 18 graden. Later op de dag kan in het noorden de zon nog even doorbreken. Morgen is er meer zon en iets warmer, maar ook enkele buien. ANWB Verkeersinformatie met nog 3 files op de A10. Ring Oost richting Utrecht 3 kilometer. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Amstel. En de vertraging is een kwartier. Die 2 rijstroken blijven waarschijnlijk dicht tot 10 uur. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer file door een auto op de vangrail. Bergingswerkzaamheden duren ook tot 10 uur. En de vertraging is een kwartier. En een kwartier vertraging op de N211 hoek van Holland richting Delft. Bij Wateringseveld 3 kilometer file door een kapotte auto. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Nou, u hoorde het net. Medewerkers in de kinderopvang van Noord-Holland en het zuiden van Flevoland staken vandaag, onder meer vanwege de werkdruk. Mijn spraakmaker vanochtend is Adriana van Dooyeweert, voorzitter voor het College van de Rechten van de Mens. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Dooyeweert. Ja, staken is natuurlijk een mensenrecht, hè? Nou, niet letterlijk. Nee. Okay. Staken is rechtersrecht. Heel lang geleden heeft een rechter bepaald dat in Nederland mensen moeten kunnen staken. Uh-huh. En ik denk dat wel een verworven recht is. Een verworven recht. En het recht. Gaat vaak over mensenrechten. Ja, precies. Ja. Namelijk bijvoorbeeld werkdruk als die te hoog is. Hè. Dat mag niet. Zijn wij ons voldoende bewust van dat recht dat er is op staken? Of Nederland is niet echt een land waar onder haverklap gestaakt wordt. En ik denk dat dat goed is, want dan houdt het middel ook echt zijn impact. Ja, precies. Dan hou je het bijzonder. En dan is dat ook echt een moment als het dan gebeurt. En Frankrijk wordt er lacherig over gedaan. Ja. Als er een dag niet gestaakt wordt. Ja, precies. Staken, het zal wel. Dan gaan ze weer. Zoiets. Ook aangeschoven is Thomas Muns, onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Je hebt geen kinderen, hè? Nee. Nee. Volgende week is er een landelijke stakingsdag. Dus daar heb je geen last van dan. Nou ja, dat weet ik niet. Want als ik collega's heb die dag hun kinderen thuis moeten houden, dan heb ik er wel degelijk last van. Ja, precies. Ja. Sta je sympathiek tegenover de zaak van de kinderopvang? Ja, de werkdruk. In principe wel. Nou ja, ik denk voor al deze zeg maar semi-publieke taken. Daar schrijven wij ook bij Investico telkens over hoe groot die werkdruk is. Ja. Je kan als journalist eindeloos blijven schrijven, maar als niemand dat doet, gebeurt er ook niks. Dus ja, dat is het een beetje met die werkdruk. Dat is een soort aardappel die de hele tijd maar een beetje zo vooruit geschoven wordt. Nou ja, het is bijna zo lacherig als dat ze in Frankrijk doen over staken. Zo lacherig doen we in Nederland inmiddels over werkdruk. Iedereen heeft er last van. We hebben het allemaal en we kunnen het allemaal uittekenen. Maar er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Nee, er wordt weinig echt aan gedaan. Ja, ik kom zelf, geef ik nog een klein beetje les aan de universiteit. En we hadden vorig jaar of het jaar daarvoor stond de werkdruk op de agenda van de universiteit. Mm-hmm. En dan kreeg je een sheet met tips hoe je werkdruk kon verlichten. Dat zal wel. Daar werden we allemaal erg moe van. Het is natuurlijk een wat politiekere kwestie. Dan kan je ook wat slimmer je e-mail checken. Ja. En dat is niet het punt. Terwijl het gaat natuurlijk om de structuur toch die erachter zit. Het gaat om de structuur, voorzaak. Het gaat om de economische vorm, het gaat om wat we van mensen vragen. En het gaat ook om het vermogen. En daarom is denk ik een staking een goed middel. Ja. Om als werkvloer weer werk te kunnen bieden aan managementbeslissingen. Daarom denk ik dat de staking het geëigende middel is. Ja. Is Stam.nl nog meer actie? We gaan het namelijk hebben over de vraag of 1 juli een nationale herdenkingsdag moet worden. Want vandaag wordt natuurlijk op verschillende plaatsen in Nederland Kitty Kottie gevierd om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij in 1863. Eerder deze maand schreven de wethouders van de 4 grote steden aan de Tweede Kamer dat Kitty Kottie een nationale feest- en herdenkingsdag moet worden. Nou, daarna werd een petitie gestart met dat hetzelfde doel. Inmiddels is die meer dan 40.000 keer ondertekend en moet de Kamer het burgerinitiatief dus gaan behandelen. De stelling is vanochtend: Kitty Kotti moet een nationale herdenkingsdag worden. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Al jarenlang wordt op 1 juli de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen herdacht. Een nationale dag, Kitty Kotti, een dag van vreugde en te vieren. Veel mensen willen dat dat een nationale feestdag wordt. Een belangrijke dag, want heel veel Nederlanders voelen nog steeds de enorme gevolgen van ons slavernijverleden. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt de rol van Nederland in de slavernij ernstig tot zeer ernstig. Dat is een heel goed idee. Ja, lijkt me een hele goede feestdag. Kitty Kotti, nationaal evenement. Tot uitdien brengend de gezamenlijke geschiedenis. Kitty Kotti moet een nationale herdenkingsdag worden. Dat is de stelling. Kijk ik in eerste instantie even naar onze spraakmaker van vanochtend, Adriana van Dooyeweert, van het College voor de Rechten voor de Mens. Ja, daar kun je dan eigenlijk in die hoedanigheid niet tegen zijn, toch bijna? Nou, dat er meer aandacht voor komt, ja, daar ben ik zeker voor. En welke vorm dat dan precies moet krijgen, dat weet ik niet. Maar ik denk wel, de laatste spreker had het over die gezamenlijke geschiedenis. Mm-hmm. En als je dat meer benadrukt, ja, in het onderwijs, maar in de cultuur en eigenlijk in alle elementen van de samenleving, dan denk ik dat je recht doet aan wat er gebeurd is en wat nog steeds een grote impact heeft op het leven van mensen. Ja, precies. Maar dan is de vraag natuurlijk wel van hoe richt je dat nou op de handigste manier in, toch? Hoe heb je de meeste impact en om dit thema op de kaart te zetten? Dan kun je inderdaad denken aan onderwijs. Maar zo'n nationale herdenkingsdag, Mark Rutte wilde bijvoorbeeld in ieder geval nog niet aan. Als dat werkt, dan is het misschien een goed idee. Ja. Maar het moet dan wel echt een zinvolle herdenkingsdag zijn. Dus je kunt je ook de vraag stellen, is dan een combinatie van feest en herdenkingsdag, is dat zo'n goed idee? Mm-hmm. Of moet je het heel somber en een beetje ernstig houden bij een herdenking? Maar aan de andere kant, met 4 en 5 mei hebben we ook een combinatie van terugkijken op heel veel vreselijks en daarna vieren dat we nu met z'n allen vrij zijn en hopen te blijven. Ja. Dus ja, je kunt aan allerlei combinaties denken. Ik heb het stukje in de krant gelezen van onder andere Kathleen Ferrier, die het voorbeeld noemt van van Tutu met de waarheids- en verzoeningscommissies. Dat is ook een middel om gezamenlijk het over dingen te hebben en gezamenlijk dat een, dan kom ik met dat vreselijke woord, een plekje te geven in je leven. Maar dat is wel waar dat om gaat. Ja. Nou, een plek dus, ja. Ja, een plek in ons collectief geheugen ook vooral, misschien Thomas Muns. Nou is het natuurlijk zo, dan kun je een nationale herdenkingsdag in het leven roepen. Maar de vraag is natuurlijk ook, en dan kijk je ook naar de toekomst, want dat is een argument, is natuurlijk ook, je moet dat slavernijverleden, daar moeten we goed naar kijken, omdat het belangrijk is om, racisme en dat soort thema's die op dit moment in de samenleving spelen, te begrijpen of actueel of urgent te maken. Is dat inderdaad de manier wat jou betreft? Ja. Kijken naar dat slaan. Nou ja, een hele ingewikkelde vraag. Kijk, ik denk dat met een gezamenlijke viering van Kitty Kotti, dat je een inderdaad daarmee erkent, zowel de herdenking als de viering, dat het een gezamenlijk verleden is. Ja. En dan is dat inderdaad een ankerpunt. Één keer per jaar, waarin je vorm geeft. En ik denk dat dat altijd heel belangrijk is, dat je als groep, als samenleving ook een ritueel aan iets verbindt. Dat relevant is en dat het nog steeds bij ons hoort. En dat is dan inderdaad, nogmaals, dat is een ankerpunt, dat is een stepping stone om ook racisme eventueel te adresseren. Maar ja, je moet niet denken dat als je eenmaal Kitty Kotti viert, dat het racisme dan weg is. Of dat soort wat rare, naïeve redeneringen. Nee, maar dat is op zich ook niet wat er beweerd wordt. Het gaat om bewustwording. Natuurlijk. Ja, het gaat om bewustwording. Ik denk dat het heel goed is. En ik denk dat het adresseren van het racisme in de samenleving begint met het erkennen dat racisme niet persoonlijk is. Mm-hmm. In de zin van niet je persoonlijke opvatting. Het zijn je persoonlijke opvattingen, maar die worden gevormd door een hele lange traditie van racisme en een hele lange geschiedenis van ongelijkheid en marginalisering en geweld tegen bepaalde groepen. En dat vormgeven aan de hand van zo'n nationale viering lijkt me een belangrijke stap daarin. Ja. En laat ik het in ieder geval dit zeggen, dat als er stemmen opgaan om dit nationaal te omarmen, je daartegen verzetten, dat lijkt me onverstandig. in die zin. En het is ook onverstandig om daar dan gaan zo van... ja, maar wat is dan het doel van de viering? En gaan we dat doel dan halen? Ja. Dan gaan we weer heel erg zitten boekhouderen. Nee, die omarming is een belangrijke eerste stap. En daarmee krijgt het hopelijk meer en serieuzere en betere vorm. Ja. Krijgt het ook een serieuzere vorm, mevrouw van Dooyweert, door excuses aan te bieden, zoals Femke Halsema dan gaat doen vandaag als burgemeester van Amsterdam? We weten in ieder geval dat dat voor de mensen die hier nog iedere dag pijn en verdriet over hebben, ongelooflijk veel betekent. Ja, precies. Dat over impact gesproken, hè, die heb je dan. Zou wat dat betreft Mark Rutte dan er ook niet verstandig aan doen om dat toch te doen? Dat is een politieke uitspraak die je uit mijn mond niet zult horen. Dat moeten ze helemaal zelf bekijken. Maar ik weet wel, ook door onze contacten die we hebben, hoe ongelooflijk belangrijk het is om zoiets erkend te hebben. Ja, en het gaat natuurlijk niet om Femke Halsema en de persoon Mark Rutte. Nee. Het gaat erom dat die instituties die daadwerkelijk ook een institutionele geschiedenis hebben, waar die slavernij mee verbonden is en verwoven is en waar geprofiteerd is van die uitbuiting van tot slaaf gemaakte mensen in de koloniën, dat die instituties daar rekenschap van afleggen. Ja. En dat is denk ik van heel erg groot belang. Ja. Kitty Kottie moet een nationale herdenkingsdag worden. Dat is de stelling. Er wordt gereageerd. Rick Blessinga die schrijft ons: ja, als je voor alles wat er fout is gegaan en gedaan in het verleden van Nederland excuses moet aanbieden, dan zijn we nog wel even bezig. Slavernij is fout. Ik ben opgevoed dat je ieder individu gelijk moet behandelen en beoordelen. Chris Seideveld die zegt: ja, Kitty Kottie kan zeker nationaal en breed gevierd worden als teken van blijdschap over het uiteindelijk destijds toch doorbreken van het inzicht dat landen slechts schijnbaar beschaafd waren als ze het houden van slaven accepteerden. En hopelijk ook als aanzet tot finale verbroedering. Ralf Vergeer die schrijft ons: alles wat je aandacht geeft wordt groter. Dus als we nu massaal stil gaan staan bij het feit dat we vroeger slavendrijvers waren, krijgt die gedachte meer aandacht. Is het niet handiger om het lang begraven, beschamende verleden niet op te blijven rakelen, maar positief 365 dagen per jaar te focussen op vrijheid, gelijkheid en broederschap? We gaan naar de bellers. En te beginnen bij Fernando Halman van Funix. Natuurlijk een van de initiatiefnemers van de petitie om dus een nationale herdenkingsfeestdag in het leven te roepen. Ik sprak hem vlak voor deze uitzending, omdat hij zelf nu ook druk aan het presenteren is. Fernando Halman, radiopresentator bij Funix. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij zit ook midden in een uitzending, hè, nu? Ja, ja, dus ik zit even tussen de platen door met je te converseren. Dus moet creatief zijn in de radiowereld. Ja, dus, zo is het. Ja. Jullie zijn dus onlangs een petitie gestart, hè, samen met de Black Archives en Stichting Nederland Wordt Beter. Kitty Kottie zou dus een nationale feestdag moeten worden. Nou, de stelling hoef ik je niet voor te leggen, hè. Daar verliezen we alleen maar tijd mee. Petitie is nu meer dan 40.000 keer ondertekend. Had je dat eigenlijk verwacht? Ben je daar verrast door? Ik had wel verwacht, zeg maar, dat er veel supporters voor zou zijn. Mede omdat het sentiment echt leeft. Weet je, als je kijkt bijvoorbeeld in de hele periode naar de Black Lives Matter movement, wat nog steeds doorgaat en nog steeds voortvloeit op alle mogelijke vlakken, dan merk je gewoon dat er meer bewustwording is. Ook verschillende nationaliteiten. Dus je hebt niet alleen mensen die bijvoorbeeld zelf de indirect of direct mee te maken, maar ook mensen die bijvoorbeeld het verhaal kennen en denken van wauw, ik vind het wel heel erg belangrijk om hierbij aan te sluiten. Dus dat vind ik ook heel mooi. Dus je merkt dat er support vanuit verschillende hoeken eigenlijk komt. Dat vind ik heel erg mooi. En dat is zo snel gegaan dat je bent altijd verrast door support. Maar ik weet wel dat het al een tijdje al leeft onder de mensen. Ja, maar wat zeg jij nou tegen witte Nederlanders die zeggen, ja zeg, het is meer dan 150 jaar geleden. Wat heb ik hier nog mee te maken? Nou, sowieso. Het is een gedeelde geschiedenis. Kijk, als je gaat zeggen van het is 100 jaar geleden en je wil dingen wegwuiven, dat is bizar. Ik bedoel, als je geschiedenisboek schrijft, dan moet je alle geschiedeniselementen en hoofdstukken erin plaatsen en niet zeggen, nou, dit gedeelte is te lang geleden. Ja. Want dan moet je ook niet over de gloriedagen praten op andere gebieden. Dan moet je, dat kan niet. Geschiedenis is onderdeel van onze huidige situatie. En het heeft natuurlijk op verschillende vlakken invloed op hoe we naar elkaar kijken, hoe we met elkaar zijn. Dus kijk, er is heel veel ongelijkheid in de dagelijkse voor heel veel mensen. Heel veel ongelijkheid. Institutioneel racisme zijn maar een paar van de vele resultaten. Of in ieder geval de slechte kanten van dit allemaal. Dus je moet het zeker erkennen. 1 juli moet je gewoon erkennen. Ja. En als jij vindt dat, als jij tegen ongelijkheid bent, dan moet je ervoor staan. Kijk, ik zeg heel simpel tegen mensen van, Nederland is van ons allemaal. En ik vind, het maakt niet uit welke kleur je hebt, waar je vandaan komt, jij verdient een plek in Nederland. Je verdient ook Om erkend te worden in je pijn in alle momenten. In alle momenten die je voelt, is ons geschiedenis. We hebben gedeelde geschiedenis. Je hebt er een steentje aan bijgedragen. Je hebt geholpen eraan. En we zijn hier met z'n allen, dus laten we het beste van maken. Maar laten we zeker niet de andere kant op kijken. Mm-hmm. Je kan niet de pijn van de ander wegwijven. Nee, precies. En het werkt door in ons huidige leven ook nog, hè, dat slavernijverleden. En het is ook een manier om te wijzen op ongelijkheid, inderdaad. Had je daarover nagedacht? Hoe moet zo'n dag, zo'n nationale feestdag of herdenkingsdag, hoe moet die er eigenlijk uitzien wat jou betreft? Hoe gaan we die inrichten? Wat gebeurt er op die dag? Die gaan we natuurlijk allemaal inrichten. Kijk, de invulling zelf, dat gaan we natuurlijk allemaal met de mensen die keihard hier aan de voorgrond aan hebben gestreden. Dus sowieso gaan we hier met de Black Archives en met Nederland Wordt Beter en natuurlijk met Vannes en alle andere mensen die zich jarenlang hebben ingezet, gaan we daar gewoon invulling op een gegeven moment geven. Maar het belangrijkste, de eerste stap die we gemaakt hebben, is het binnenhalen van die handtekening om het burgerinitiatief in ieder geval bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer. Ja. Dus je gaat op een gegeven moment aan Politiek Den Haag zo'n initiatief presenteren. En van daaruit ga je weer verder. Mm. Weet je, het is gewoon belangrijk dat je op zo'n dag stilstaat bij wat er heeft plaatsgevonden. Dat is allerbelangrijk. En je zorgt ook op zo'n moment ook voor een discussie, voor een gesprek. Weet je, het feit dat iemand bijvoorbeeld vrij is op zo'n dag. Hey, waarom zijn we eigenlijk vrij? Nou, dan kan je gaan uitleggen. Nou, dit is de reden waarom we vrij zijn. Dit is de reden achter dit en dat. Weet je, het is ook een moment om stil te staan bij wat er heeft plaatsgevonden. Ja. Nogmaals, wat ik zeg, het is een dag waarbij we eigenlijk allebei stil moeten staan bij een gedeelde geschiedenis. Ja. Nou snap ik het punt inderdaad. Maar omdat het gaat over een feestdag, over herdenken, daar kan ik wat mee. Maar een feestdag is ook een beetje gek dat als witte Nederlanders dan gaan vieren dat de slavernij is afgeschaft in 1863. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook een beetje ongemakkelijk ergens. Nou, ongemakkelijk. Het is, je kan natuurlijk ook iets omarmen en zien van wauw, vreselijk. Gewoon, het is vooral, kijk, je moet niet denken dat je feest gaat vieren, gaat springen in de lucht als witte Nederlanders je niet begrijpt. Maar het is wel heel belangrijk dat je begrijpt waar bepaald pijn vandaan komt. Weet je, de nazaten van tot slaafgemaakte, weet je, wat ze ervaren, wat ze voelen. Weet je, ik bedoel, je moet voorstellen dat slavernij werd afgeschaft in 1863, maar op een gegeven moment moesten heel veel slaven gewoon nog 10 jaar door blijven werken, snap je? Mm-hmm. Nederland was een van de laatste Europese landen die slavernij echt hebben afgeschaft. Om aan te geven dat het land is gewoon doorgegaan met zeg maar het uitbuiten en van alles nog wat erbij is gekomen. Dus daarmee wil ik aangeven van het is heel belangrijk om die geschiedenis te kennen. En geschiedenis is een van de mooiste vakken, wat mij betreft, omdat je daardoor eigenlijk kan leren waarom bepaalde dingen zo zijn als ze zijn. Waarom mensen bepaalde dingen zo ervaren en voelen. En het enige wat je moet hebben als persoon die er misschien niks mee hebt in eerste instantie, omdat je dat denkt, is empathie voor je medemens. Je wil natuurlijk toch weten wat jouw medemens, wat jouw buurman ervaart, waarom hij zich op een bepaalde manier voelt, wat voor pijn iemand heeft. Ik denk dat elk verstandig denkend mens, welke kleur je ook heeft, het niet fijn vindt als zijn buurman of buurvrouw pijn ervaart of leed of zich niet goed voelt in de samenleving of in ieder geval niet begrepen voelt of voelt dat zijn pijn of leed niet wordt erkend. Dat is vreselijk, dat wil je niet. Je moet altijd een dialoog voeren met mensen. Oké, okay. met dit betoog in gedachten, Fernando Halman, wat vind je er dan van dat Mark Rutte, demissionair premier Rutte, er weinig voor voelt om een nationale feest / herdenkingsdag in het leven te roepen? Nou, ik denk dat Mark Rutte heel veel kan voelen. Ik weet niet of zijn actieve geheugen nog altijd even zo werkt of zo. Ja, het schijnt een dingetje te zijn. Het schijnt een dingetje te zijn. Kijk, wat ik Mark Rutte en iedereen eigenlijk zeg maar wil zeggen is van denk aan je medemens. Ga niet bepaalde bladzijdes op bepaalde elementen eigen geschiedenis verlogen. Dan ga ze niet wegdenken, wegmoffelen. Wij zijn Nederland met z'n allen. En dan moet je naar alle hoofdstukken kijken uit je geschiedenisboek. En niet de andere kant op kijken. Okay. Want dat is niet hoe wij als mensen met elkaar om moeten gaan. Nee, heel simpel. Mark Rutte voelt wel veel voor een herdenkingsjaar trouwens in 2023. Fernando Halman, ga snel verder met je uitzending. Ja, dankjewel. Succes. Dan doen wij dat ook. Ruby van Horen van cosmetica bedrijf Lush. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie geven dit jaar de medewerkers een dag vrij. Hè? Wat is de gedachte daarachter? Want er zijn heel veel bedrijven die dat niet doen. Ja. We doen dat enerzijds omdat we op die manier hopen intern ook, wat Fernando zelf ook al zei, meer bewustzijn te creëren. Dus werknemers die zich afvragen waarom zijn we nu vrij, die beter kunnen stilstaan bij deze belangrijke dag. En ook werknemers voor wie dit een belangrijke dag is, de gelegenheid geven om dat te herdenken, te vieren. Mm-hmm. Maar we hopen ook... We hebben gezien dat de Black Archives met Phoenix in Nederland weer betere petitie hebben opgezet. En wij vinden eigenlijk dat we niet moeten wachten tot de Tweede Kamer hier een beslissing inneemt. En dat we gewoon zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, precies. Maar hoe leeft dit onder de werknemers? Ik bedoel, is het ook onderwerp van gesprek of niet op de werkvloer? Ja, zeker. Ja, zeker. Wij zijn een campagnevoerend cosmetica-bedrijf. Dus we zetten ons al sinds de oprichting in 1995 in. Onder andere voor sociale gelijkheid. Mm-hmm. Ja. En eigenlijk vorig jaar, na de moord op George Floyd... En de protesten van Black Lives Matter... kwam er ook vooral heel erg intern... echt de schreeuw om werk te verrichten vanuit het merk. Zowel intern als externe communicatie op het gebied van antiracisme. En er werd eigenlijk gezegd, het is niet genoeg om hierop te reageren. We moeten proactief antiracistisch zijn. En wat ons betreft, en dus ook vooral wat de werknemers betreft... was Katie Cotty daar een belangrijk onderdeel in... Omdat ons slavernijverleden van Nederland nog steeds effect heeft ook op het institutioneel racisme. Wat Fernando ook zei, dat hieruit voortkomt. Ja, ja. Dus. Jullie staan er wat anders in dan dus andere grote bedrijven zoals ING bijvoorbeeld. Die zeggen, we gaan geen vaste vrije dag op 1 juli in het leven roepen. Ze wijzen erop dat in de CAO is opgenomen dat elke werknemer anderhalve dag kan inzetten op dagen die voor hem of haar belangrijk zijn. En Unilever, die zeggen 1 juli wordt geen vaste vrije dag, maar we hebben personeelsleden wel de mogelijkheid geboden om wettelijk vrije dagen in te ruilen voor feestdagen die ze zelf willen vieren. Ja. Zoals Katie Cotty. Dus dat is inderdaad een wat proactievere houding van jullie dan. Ruby van Horen, dankjewel. Van cosmetica bedrijf Lars, ga ik naar Everard Kemperman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, moet Katie Cotty een nationale herdenkingsdag worden, wat u betreft? Nee, wat mij betreft niet. Er moet wel aandacht voor zijn, uiteraard, ook in het onderwijs. En ik moet eerlijk zeggen dat ik volgend jaar een herdenkingsjaar vind ik een prima idee. Maar een nationale herdenkingsdag gaat mij wat dat betreft te ver. Oké, en wat bedoelt u met te ver? Waarom? Drie redenen om eerlijk te zijn. Eén, dat de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld nu nog herdacht wordt. Dat is logisch, maar dat heeft ook mee te maken dat een heleboel mensen daarvan nog in leven zijn. Dus het ligt veel dichter bij ons. Dat is daar niet meer mee het geval. Er zijn ook andere dagen die, Nederland betreft, als gezamenlijke herdenking, wat dan beter voor de hand liggen. Zoals het tekenen van het plakkaat van verlating, bij wijze van spreken, wat de basis heeft gelegd voor Nederland zoals het nu is. Ja. En wat dat betreft dan ook veel meer tot eenheid kan leiden wat dat betreft. Want ik vind dat er toch altijd een soort van collectief schuldgevoel omheen hangt en dergelijke, waar ik niet op zit te wachten. Misschien is dat niet geheel onterecht dat er een collectief schuldgevoel omheen hangt. Maar ik heb mij daar niet aan schuldig gemaakt. En mijn voorouders ook niet. Dus dat weet ik 100% zeker. Als een natie wel, wat dat betreft misschien, maar dat zijn een heleboel landen. En slavernij duurt nu nog steeds voort in sommige landen. Doe daar wat aan. Dat is nou net het hele idee natuurlijk ook van dan Nationale Herdenkingsdag. Thomas Muntz? Wat ik interessant vind van wat u zegt over een nationale feestdag koppelen aan bijvoorbeeld het plakkaat van verlatingen, omdat dat cruciaal is geweest in hoe ons land nu is. Dat is ongeveer volgens mij de reden die u noemde. Maar wat als historisch onderzoek telkens uitwijst dat precies het... De slavernij heel cruciaal is geweest in hoe ons land nu precies is. In termen van de plek die we geopolitiek innemen, de welvaart die we hebben, zelfs de architectuur die we hebben. Maar ook, en niet zeker niet in de laatste plaats, hoe de nazaten van tot slaafgemaakte mensen in Nederland een bepaalde positie in de samenleving innemen. Dus het punt is, als we dat criterium van hoe bepalend iets is geweest in onze geschiedenis nemen voor het herdenken van dat moment in de geschiedenis, dan is slavernij toch juist een van de dingen die als eerste herdacht zou moeten. Kort nog even, meneer Kemperman, reactie? Nee, dat vind ik van niet. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de akte van verlatingen, dat gold voor iedereen, dat gold voor heel Nederland. En dat geeft een veel bindendere werking dan nogmaals een soort schuldgevoel wat dat er waaromheen hangt. Niemand mag of moet ooit tot slaaf gemaakt worden. Slavernij is een van de meest verwerpelijke instituties die er ooit geweest zijn. Maar het is niet nieuw. Het heeft heel lang bestaan, het heeft altijd bestaan, het bestaat nog steeds. En om dan al precies aan Katie Cotty te gaan lopen koppelen, vind ik dan weer... Nee, dat gaat mij dan weer te ver. Oké, ik zag het verband wel, maar u niet. En daar kun je van mening over verschillen. Meneer Kemperman, hartelijk dank voor uw reactie. Ga ik naar Nenita La Rose, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen. Een hele goede morgen. U heeft samen met een collega... U heeft samen met een collega, demissionair premier Mark Rutte... in een open brief gevraagd om donderdag, vandaag dus... aanwezig te zijn tijdens de nationale herdenking slavernijverleden. Hij komt niet, hè, geloof ik? Nee, voor zover ik weet niet. We hebben niks gehoord, dus... ik zou zeggen, een gemiste kans als hij niet komt van demissionair premier Rutte. Zeker om zich als een waar staatsman te profileren, is mijn mening. Nou, wil Mark Rutte er heus wel serieus werk van maken? Want hij wil namelijk in 2023 dat dat een nationaal herdenkingsjaar wordt... waarin veel aandacht zal zijn voor het slavernijverleden. Hij wil ook dat het in het onderwijs een prominente plek krijgt. Dus op zich is het niet zo dat hij helemaal geen thuis geeft, toch? Nee, dus dat waardeer ik ook. Maar hij is dus niet de enige en niet de eerste die hiermee komt. Dus het geeft een beetje gevoel. En het is goed, zoveel mogelijk mensen die achter bepaalde standpunten staan... hoe beter in dit geval. Maar het is niet nieuw wat hij allemaal wil doen. Nee, maar goed, moet dat? Ik bedoel, niet nieuw, maar wel belangrijk, toch? Nee, belangrijk. Dus de steun, zijn steun is... zeer welkom. Mm-hmm. En het is ook symbolisch. Hè? En daarom is het zo jammer dat hij nu niet thuis geeft. Nee. Want het heeft een symbolische functie. Ja, een symbolische functie zou zijn, door zijn aanwezigheid... geef je het ook het gewicht dat het verdient, kan ik me zo voorstellen. Precies. Mevrouw van Dooyen. Nou, ik wou alleen even tegen Anita zeggen dat ik nu hier ben... en daarom niet bij de herdenking, maar een collega van mij. U bent daar altijd wel bij, toch? Ja, ik krijg daar altijd is daar een krans van het college. En vandaag ook, alleen ik ben nu hier om erover te praten. Ja. Dus een collega is in Amsterdam straks. Okay. Dag, Anita. Goed, nou, dat bij deze even opgehelderd. Geweldig. Mocht men u missen, dan heeft dat geen principiële reden. Absoluut verder. Niet. Of een praktische reden in ieder geval wel. Zou een nationale herdenking eigenlijk ook een vrije dag betekenen? Wat u betreft, mevrouw Larose? Nou, het werd net al heel mooi aangegeven door mevrouw van het cosmetica bedrijf. Ja. Het is een nationale feestdag. Mm-hmm. Dat is mooi, maar een vrije dag... dat is aan de werkgevers voorbehouden. Nou, die bepalen kabinet, in hun cao's. Ja. Die want bepalen die wel of niet. Het argument om dat niet te doen is toch ook wel een beetje... dat je kunt wel weer een Nederlandse feestdag instellen. Maar dan ga je ook versnipperen. Hè? Want je hebt natuurlijk bevrijdingsdag 4 en 5 mei. Je hebt dan Kitty Kotti 1 juli. Je hebt de dag tegen de mensenhandel op 18 oktober. Je hebt werelddag tegen seksuele uitbuiting. Waarom niet gewoon alles in één dag pakken op 5 mei... en dat de dag van de vrijheid noemen? Of doen we het dan tekort? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Maar als je het hebt over vrije dagen... nationale vrije dagen... zijn het er in Nederland maar 8, geloof ik. Hm. Kerst, Pasen, eerste en tweede, hè, en noem maar op. Het dus zijn er niet zo heel veel. Dat valt er zo mee. Ja. Oké, goed. U bent in ieder geval wel aanwezig straks bij de herdenking. Ja. En ik wens u daar veel sterkte. En wijsheid natuurlijk. Communitylid Roy Groenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de stichting Eer en Herstel ook. Hè. Eer en Herstel, is excuses daar een onderdeel van wat u betreft? Jazeker. ik zelf hoop dat de volgende stap is dat de Nederlandse regering... toch richting Paramaribo gaat om daar op plaats delict. Om daar in bijzijn van het volk van Suriname ook dat recht te gaan zetten. Want excuses van wat gebeurd is in Suriname op een of andere plein hier in Nederland. Dat is niet zo handig. Nee. Want bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier is helemaal naar Nederland gekomen. Ja. Koning Willem-Alexander is laatst helemaal naar Indonesië gegaan. Dus okay. De volgende stap de Nederlandse regering richting Paramaribo... om daar de mensen te gaan vertellen dat het allemaal verkeerd was. En dat we spijt daarvan hebben en zeker daarover maken. Oké, op naar Paramaribo dus wat u betreft. Communitylid Roy Groenberg, hartelijk dank voor uw reactie. Tot slot, Kitty Kotti moet een nationale herdenkingsdag worden. 20% is het daarmee eens. En ik verwijs u nog even naar de uitzending van vanmiddag op deze zender. Tussen 1 en 3 uur staat NPO Radio 1 ook stil bij Kitty Kotti... met de NOS-herdenking slavernijverleden. Speciale uitzending die wordt gepresenteerd door Lara Rensen en Natasha Gibbs. Nu in

Door de snelheidsverlaging moeten de trillingen in het brugdek verminderd worden, waardoor de klemmen van de rijdekplaten minder makkelijk loskomen. De brug wordt tot en met de renovatie wekelijks geïnspecteerd. Rijkswaterstaat denkt dat er door de maatregelen in de spits een half uur vertraging ontstaat. Het weer bewolkt met vooral landinwaarts nog af en toe lichte regen. In het westen is het vaker droog. Het wordt 16 tot 18 graden. Later op de dag kan in het noorden de zon nog even doorbreken. Morgen is er meer zon en wordt het ook iets warmer. Maar er zijn ook enkele buien. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er ligt een groot stuk rubber op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. En daarom staat een file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer lang. De vertraging is een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Vanavond kan de fik weer in de barbecue en jij gaat ervoor. Maak net als barbecue-koning Jort Althuizen de lekkerste vegetarische recepten. Met goed barbecuevlees van de slager. De vegetarische slager. Dat wordt genieten, want met het nieuwe vlees van de vegetarische slager hoef je niets te laten schieten. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds leveringen had bij de verkeerde klant? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. We maken geen fouten meer bij het orderpikken. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Goed eten. Daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. De voormalige Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld, is overleden. Rumsfeld wordt gezien als een van de invloedrijkste ministers van Defensie van de Verenigde Staten. En ook in journalistiek opzicht een zeer interessante figuur. En de hele avond gisteren ging het nog over de Kaag-documentaire van de VPRO. Wat voor lessen kunnen we trekken uit die discussie? Dat gaan we bespreken in dit mediaforum met Thomas Muns, onderzoeksjournalist bij platform Investico, en Frank van der Linden, programmamaker en interviewer. En met spraakmaker en voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Adriana van Dooyeweert. Eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Thomas Muns, jouw mediamoment gaat over een discussie tussen een coronascepticus en Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hier gisteren nog aan tafel trouwens. En coronadeskundige dus. Wat zag jij daar gebeuren? Ja, dit is een. Dit kan je terugvinden op YouTube inmiddels. Het was bij Café Weltschmerz. Dat is een YouTube-kanaal waar andersdenkende tegendenkers, tegendraadse contrarians, mm-hmm, aan tafel zitten om met elkaar over dingen te praten. En die hadden een moedige uitzending, want die hadden corona-scepticus Ab Gieteling en wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant uitgenodigd om onder de auspiciën van John Jansen van Galen, dat is echt een fantastisch trio om daar te zien zitten, te spreken over een aantal stellingen rondom de coronacrisis. En het interessante is, Maarten Keulemans, die rustig en met kennis van zaken, ja, kan je niet anders concluderen dan dat hij de vloer aanveegt met de coronascepticus. Dusdanig dat Café Weltschmerz besloot om de uitzending maar liever niet op YouTube te zetten. Oh. Want de vrijdenkers hadden toch liever niet dat dit naar buiten kwam. Gisteren was er een klein heen en weer gaan. Uiteindelijk heeft een slimme jongen het op zijn eigen YouTube-kanaal gezet, waar je het nu gewoon kan kijken. Enerzijds is dat natuurlijk heel erg grappig. En anderzijds is het echt een boeiende uitzending, omdat je ook ziet dat de coronascepticus van dienst echt een ander spel aan het spelen is. Mm-hmm. Hij is echt een andere activiteit aan het doen. Namelijk, Hij heeft wantrouwen naar instituties. Hij heeft wantrouwen over de ernst rondom corona. En wat hij doet in zijn verdediging, hij zoekt daar feiten bij. Ja. En Maarten Keulemans, geduldig en met veel plezier, weerlegt die feiten. Omdat hij natuurlijk de rapporten dan wel gelezen heeft. Omdat hij de tabellen wel gelezen heeft. En wat hij de wetenschap neemt op waar de wetenschap voor is. Namelijk stapje voor stapje tot inzicht komen. En niet zoekt wat hem uitkomt. En het is een, het is daarvoor ook gewoon uitermate interessant sociologisch materiaal om naar te kijken. Ja. En het is natuurlijk hoogst merkwaardig. En daarom is het denk ik een interessant mediamomentje. Dat het niet op het kanaal van KV Weltschmerz zelf te vinden was. Nee, daar hebben ze het van afgehaald. Maar dan dringt zich toch wel weer natuurlijk die eeuwige vraag op. Hè? Dat cliché bijna inmiddels. Moet je twee van zulke grootheden met elkaar in discussie laten gaan en een platform bieden? Als je dat dus een uur zijn gang laat gaan. Ja. En wel als je daar een hele vrolijke John Jansen van Galen naast zit, die iedereen tekeer laat gaan. Ja. Ja, maar niet in zo'n format als dat we hier zitten. Want we hebben hier een paar minuten om iets te zeggen. En dan gaan we weer door naar het volgende. Wat je dan krijgt is alleen maar punten scoren, one-liners. En ja, soms is de one-liner van een coronaskeptisch een stuk geestiger en een stuk vrolijker dan die van iemand die noest de wetenschap voor. Maar als je dat dus een uur zijn gang laat gaan, dan zie je het daar prachtig uitkristalliseren. Dan kan je het zeker doen. En doe het gewoon inderdaad lekker op YouTube. En moet je wel laten staan ook. Ja. Frank, jouw mediamoment gaat over de discussie over de documentaire over Sigrid Kaag. Hè? En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar jij wilde vooral even aandacht voor één bepaald woord dat je opviel. Ja. Namelijk het woord intrusief. Ja, maar laat ik even beginnen met fuck, fuck, fuck. Dat waren drie woorden die uit de column komen van Asje ten Broeke, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, en het woord schoonmoeder. Niet dat die twee nou noodzakelijkerwijs iets met elkaar te maken hebben, maar ze vielen me op, want Asje ten Broeke die beschrijft heel mooi in die column: ik zeg vaak fuck, want ik vind dat de staat van de wereld daar aanleiding toe geeft. Ja. Maar waar ik aanstoot aan neem, dat is onrecht. En anderen vinden dat gekaffer. Met name mannen klagen op Twitter regelmatig dat ik niet zo grof moet doen. Het is ondamesachtig, zeggen ze. Het is puberaal en het is onbeschaafd. Ja. Ik vind het interessant dat je zo'n discussie over zo'n woord kan krijgen. En het sluit aan bij een andere observatie van deze week. Hugo Borst, die had het over Frank de Boer. En die zei, ja, Frank de Boer, dat is het probleem dat we met kerst allemaal kennen. Wat doen we met schoonmoeder? Mm-hmm. Waarbij schoonmoeder dan ook een enorm symbolische lading krijgt. Iets heel verderfelijks of zo, dat je kwijt moet zien te raken. Ja. Dat je liever op kerst ook helemaal niet voorbij ziet komen. En het doordrong me er weer van dat wij ontzettend moeten kijken wat het gewicht van een woord eigenlijk is. Ja. Wat de lading van een woord eigenlijk is. En toen ik gisteren zag dat dat woord van Kaag, intrusief, te weinig belicht werd, dacht ik, ik ga eens even googlen wat dat nou betekent. En dan zie je dat binnendringen op een onoorbare wijze is, waarbij wordt gepoogd kwetsbaarheden, schuine streep, zwakke plekken uit te buiten. Okay. Dus zij verwijt de documentairemakers. Nou, zo heeft ze het ervaren, dat zegt ze. Ja, dat is de steek die zij uitdeelt. Van ja, ik vond toch dat die mensen bezig waren eigenlijk een blauwe plek bij mij te zoeken en die bloot te leggen. En eigenlijk alsof ze een soort van paard van Troje had binnengelaten. Ja, maar bedoelde ze niet gewoon dat ze er last van had, hè? Dat die mensen meekeken met haar? Maar dat ze het niet zozeer had over de intenties van de makers, maar dat ze gewoon het hele fenomeen, dus dat ze zo in de gaten werd gehouden, dat ze dat heeft ervaren als intrusief. En nou, daar zou je best gelijk kunnen hebben. En niet zozeer de motieven van de makers. Ja, daar zou je best gelijk kunnen hebben. Dus, en als ik ervoor pleit dat je moet opletten wat een woord waard is, dan zou je ook deze nuance aan de dag moeten leggen. Ik zou dat haar wel willen vragen. Ja, of ze nou het een of het ander wat heeft ervaren. Wat ze nou eigenlijk echt bedoelde daarmee. Precies. Ja, maar ik moet vaak denken aan Amos Oz, briljante Israëlische auteur die me ooit voorhield. Journalisten en wetenschappers en schrijvers, die moeten de brandweerlieden van de taal zijn. Als een woord verkeerd wordt gebruikt, dan moeten wij blussen. En hij gaf ons een prachtig voorbeeld. Neem nou het woord veiligheidsdienst. Er is niets dat zoveel gevoelens van onveiligheid bij u oproept als het woord veiligheidsdienst. Ja. Dus nou ja, waarvan acte? Ja, precies. Ja, het tegenovergestelde effect. Nou, er viel gisteren dus niet aan te ontkomen. Hè. De discussie die ontstond nadat duidelijk werd dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben geprobeerd om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van die documentaire over Sigrid Kaag. Druk waarvoor de VPRO gevoelig bleek, zo werd duidelijk uit de publicatie van een e-mailwisseling tussen de makers van de documentaire en de medewerkers van Kaag. Wie gisteren de televisie aanzette, kon er echt helemaal niet omheen. Ombudsman onderzoekt het journalistiek handelen van de makers van de documentaire over D66-leider en minister Sigrid Kaag. Van Beirut naar het Binnenhof, zo heet de documentaire die Kaag jarenlang volgt. Nu we het toch even over politiek hebben, D66, Kaag. Kaag-gate, is de D66-leider een beetje haar glans verloren? Zorg er nou even dat er een quoteje in komt dat ze wat over de idealen praat. Dat er een paar dingen uit moest, ja. Onder andere met die veiligheidsriem in die auto en ze zat champagne te drinken. En hoe, weet je nou, dan past het wel aan. Wie heeft nu de regie? Wie is nu de baas over de inhoud? Waar rook is, is rook. Ja. Mooi gesproken, toch? Ja. Ja, de aandacht bleef niet beperkt tot nieuwsprogramma's en talkshows. U hoorde het, de ombudsman en de publieke omroep gaan dus de zaak onderzoeken. Ook de Raad voor de Journalistiek komt wellicht met een oordeel. En het Commissariaat van de Media gaat ermee aan de slag. Thomas, is deze aandacht, of misschien moet ik zeggen impact, is die nog proportioneel? Ja, dat is een goede vraag, hè? Omdat als we terugbrengen naar waar het om gaat, dan draait het om die veiligheidsgordel. Moment van uitzending, geloof ik. En nog een aantal andere momenten waarop in ieder geval gepoogd is om invloed te hebben. En ik krijg de indruk. Luister, dit moet onderzocht worden. Dat is waar. Waarom eigenlijk? Nou, omdat er buiten de journalistiek niet iemand is die de journalisten controleert. Wij zijn de controleurs. Dus het is heel belangrijk dat als er een zweem van verdenking hangt boven de producten die wij maken, dat we eigenlijk onmiddellijk openheid van zaken geven. En dat mensen daar diep en langdurig en grondig naar kunnen kijken. Openheid dus, die er op zich is, want die mails liggen op straat. Ja, ja, goed, kijk, maar die mail moest er afgedwongen worden. Een mail heeft ook een context. Hè? Ik bedoel, ik ben ook een stuk beleefder in mijn e-mails naar bronnen dan dat ik soms wil zijn. Omdat we gewoon een heel nette journalistieke organisatie zijn. Maar dus een mail moet ook weer in zijn context gezien worden. En daarom vind ik het goed dat het onderzocht wordt. Maar over de ontlading die je bijna ziet, hè, in de media hierover. En ook hoe nadrukkelijk het gekoppeld wordt in veel discussies aan die verderfelijke bezigheid met beeldvorming. Heb wel de indruk, zonder afbreuk te willen doen aan hoe dat deze feiten onderzocht moeten worden, dat het ook een ontlading is van iets wat we eigenlijk in de loop van de jaren heel erg hebben opgebouwd met elkaar. We zagen, om een kort voorbeeld te geven, wat eigenlijk nog veel ernstiger is, twee redacteuren van Investico hebben een reconstructie gemaakt van het vaccinatiebeleid, het doelgroepenbeleid rondom de vaccinatie. En dan zie je eigenlijk maar één constante bij de keuzes die VWS maakt. Dat is de toch is Hugo de Jonge op dat moment in termen van beeldvorming onder druk gezet. Hij gaat pas over stag op het moment dat kwetsbare mensen zich opstellen en vergeetmenietjes uitdelen aan Hugo de Jonge. Je ziet dat het kabinet in die coronacrisis in hele heftige mate gedreven wordt door beeldvorming. En dat zien we allemaal. We bijvoorbeeld voelen het ook allemaal. Bij het sluiting van de scholen. Dat is op zich was geen medisch argument voor. We zagen het ook rondom de toeslagenaffaire. Als je dan kijkt naar wat er in die notulen van de ministerraad staat, dan gaat het erover. Joh, Menno Snel, de staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst, denk je dat je hier politiek mee wegkomt? We voelen allemaal dat er een zo'n diepe obsessie is met beeldvorming. En nu hebben we beet. Ja. Dat is een beetje. Met andere woorden, Thomas en Frank, we zitten in een soort van beeldvormingskramp. En die is heel erg zichtbaar geworden als je ziet hoe D66 zich bemoeit met deze document. En zo bang is dat de beeldvorming in dit geval van Sigrid Kaag niet oké is. Die bemoeienis op veel punten volkomen terecht. Ja. Ik weet niet of ik de feestvreugde nu verstoor. Nee, maar vertel maar. Maar toen ik de film zag, dacht ik, net als D66, er zit helemaal niets in over de echte inhoudelijke opvattingen van Kaag. Maar goed, gaat D66 daarover? Of de maker? Ook gaat D66 daarover. Want als er een film over jou wordt gemaakt en jouw journalistieke handel en wandel wordt gevolgd, en jij zou die film van tevoren te zien krijgen, en dat zou je afdwingen, dat lijkt me heel logisch. Ja. En jij zou in die film geen spoor aantreffen van de inhoud van jouw journalistieke opvattingen. Dan zou jij met recht en reden tegen die makers zeggen, ja, dat kan zo niet. Dus ik vind het volkomen begrijpelijk dat D66 en Kaag in feite ook hebben gezegd, jongens, dit lijkt nergens op. Dat je uiteindelijk het zwaktebod als maker moet inzetten om een stukje uit een interview van Eva Jinek met Kaag, waarin zij spreekt over haar idealen, in te bouwen op die lacune in je film wordt ingevuld. Dat vind ik eigenlijk alles zeggen. Ja, dus jij vindt eigenlijk die bemoeienis van D66... waarbij aanvankelijk was afgesproken... we hebben straks een viewing als die klaar is... Ja. En dan mag je van alles vinden... en dan mag je feitelijke onjuistheden eruit halen. Jij vindt dat D66... Nee, veel verdergaand. Ik eis zelfs van mensen als ik een documentaire laat zien van tevoren... dat ze niet alleen feitelijke onjuistheden eruit halen... want ik ben, geloof het of niet, iemand die fouten maakt. Mm-hmm. En als ik uit 25 uur materiaal met collega Pieter Blauwe... selectie moet maken om een film samen te stellen... dan maak ik soms verkeerde afwegingen... en leg ik verkeerde accenten. Oké, maar dan ga je ook naar onderwerp toe om te vragen, is dit oké of niet? Nou, dan vraag ik wat zij ervan vinden. En als zij goede argumenten aandragen, dan weeg ik die. En dan kan het zijn dat ik iets verwijder of iets toevoeg. Of andere accenten leg. Dat vind ik een redelijke manier van met mensen omgaan. Ik zou ook willen dat er zo met mij zou worden omgegaan. En dat ervaar ik helemaal niet als censuur. Nee. Want er is één heel belangrijk ding. Ik heb het laatste woord. Ja. En de makers van de VPRO mogen ook het laatste woord hebben. Maar dat zij openstaan voor dat soort dingen... anders dan die kwestie met die autogordel. Want dat is gewoon een feitelijke vertekening en manipulatie. Maar goed, dat maakt het zo'n ingewikkeld verhaal, toch? Dat maakt het zo'n ingewikkeld verhaal. Ja, dat maakt het een ingewikkeld verhaal. Maar ik vind dus dat er iets belangrijkers, iets groters aan de hand is... dan alleen die kwestie van die beeldvorming en die kleine feitjes en zo. Het was gewoon, het was gewoon niet zo'n goede film. Nee. En dan krijg je zo'n verhaal. Discussie. Ja. Nee, dat is niet een ander verhaal. Dat is juist de kern van het verhaal. Want dat maakt dat D66 volkomen terecht tegen dat soort punten ageert. En daar zit de wortel van de discussie. En niet bij een autogordeltje links of rechts. Hoe fout dat ook was, dat ze hebben geprobeerd dat te manipuleren. Ja. Mevrouw Van Dooijen, vindt het ook logisch dat D66 heeft ingegrepen, als ik het zo maar even niet formuleer? Ingegrepen. Nou ja, eigenlijk wel. Ze hebben gewoon ze hebben redelijke bezwaren ingebracht. Ja. Nou ja, kijk, als je het zo formuleert, want we hebben het hier natuurlijk niet over een opdrachtgever. Hè? Als D66 was niet echt een opdrachtgever. Nee. Het hangt natuurlijk enorm af van de afspraken was het onderwerp die van tevoren worden gemaakt. Ik ben zelf wel heel erg van de lijn, je gaat het hebben over feitelijke onjuistheden. Maar als je van tevoren goed hebt afgesproken waar doen we dit voor... dan vind ik een gesprek op het moment dat je zegt... ja, maar dit deden we om dat en dat over het voetlicht te krijgen... en dat is er nu eigenlijk niet... dan vind ik dat je het daar met elkaar over kan hebben... en dat de grens van beïnvloeding of censuur... dan op dat moment echt nog wel ver weg is. Dat is toch anders. Ook als het gaat over autogordels die niet gedragen worden. Champagneglazen die uit beeld moeten. Nee, dat mag onder geen voorwaarden. Ja, maar ja, goed, dat is er ook aan de hand. Ja, en daar hebben ze terecht de vinger bij gehouden, bij die wonde plek. Ja. Onmiddellijk hadden de makers moeten zeggen... zo'n ingreep, daar valt geen seconde van gedachten over te wisselen. Ja. En dat zegt de eindredacteur trouwens ook, hè? Of de hoofdredacteur, die zei, daar hadden we steviger in moeten zijn. Ja. Ja. Nee, maar het is gewoon... Kijk, bij Investico hebben we bijvoorbeeld de regel... wij vragen u alleen de tekst te controleren op feitelijke onjuistheden. Mm-hmm. Ja. Neemt niet weg dat als iemand een discussie wil voeren... dat wij altijd netjes die discussie eventjes voeren. Niet tot in lengte van dagen, maar die voeren we ook altijd. Mensen krijgen ook alleen citaten met omliggende passages te lezen. Dus nooit alleen een tekstje, maar met omliggende passages. Dus iets kan zeggen over de context is inderdaad hartstikke belangrijk. Je krijgt nooit, als je slechts één bron bent van velen... krijg je bij ons nooit de hele tekst in één keer te lezen. We maken er één uitzondering op. Als we een profiel maken van een organisatie... zoals we in het verleden wel eens hebben gedaan met bijvoorbeeld bedrijf Unilever, dan krijg je wel de hele tekst te lezen. Omdat je dan het echt gaat hebben over niet over een reconstructie van een gang van zaken waar verschillende spelers bij geweest zijn, maar omdat je één speler, één bron profileert. Ik wil als maker zelf En daar wil je een discussie over kunnen voeren, over iets of iemand zich gerepresenteerd voelt. Wil niet zeggen dat je iemand bij wijze van spreken de autosleutels geeft van je project. Nee, maar ik wil toch Ik wil toch nog wel iets verder gaan als maker dan jij dan toch, hoor. Kijk, onlangs is er veel met gedoogdrama uitgezonden. Het was een reconstructie van de regeringssamenwerking tussen Rutte en Wilders vanuit de gedoogpositie. En als wij het zo hadden aangepakt als jij nu bepleit, dan zouden we dus de geciteerde alleen hebben laten zien met een quote en een klein stukje eromheen. Ja. Maar ik hechtte eraan, net als de regisseur de Blauw, dat die mensen de integrale film zouden zien. Niet om te zeggen, u keurt dat goed, dan gaan wij over met alle respect. Maar wel om te horen of ze in de totaliteit die accenten goed gelegd kennen in het beeld. Ja, en ik word daar alleen maar beter van als maker. Weet je, ik maak elke dag fouten. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Die zei, Frank, op elke kilometer rij ik elke dag wel bijna iemand dood. Let op en sta open voor mensen die langs de weg staan te zwaaien en die zeggen linksaf, Frank. Waarom zou je dat niet doen? Daar daar word je toch niet slechter van, daar word je beter van. Als je dat goed wikt en weegt, dan leidt dat tot een verbetering. Ja. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Kijk, zo'n film wordt gemaakt met gemeenschapsgeld. Van ons vier hier aan tafel en de rest van Nederland. En dan moet je uitkijken dat je als maker het adagium krijgt in de ogen van het publiek, dat je dat geld verkwist, dat je dat weggooit door iets te maken dat ten dienste van een partij staat. Propaganda, ja. Heet dat. En wat het klimaat is momenteel dat er een steeds groter wantrouwen ten opzichte van politiek ontstaat. Ik heb hier een paar weken geleden... Nou, en van politiek richting journalistiek, als je toch ziet zeker, hoe ze zich ermee bemoeien. Ja. En het is in dat gevoelige klimaat, en ik heb hier zelf twee weken geleden aan de tafel uitgelegd waarom ik waarschijnlijk de volgende keer niet meer ga stemmen of alleen maar blanco ga stemmen, dat ik echt niet meer weet wie ik in Den Haag vertrouw. Nee, maar het is wederzijds, hè, het wantrouwen. Ja. En in dat klimaat krijgt deze rel nu een vorm en een lading die veel groter is dan 10 of 20 jaar geleden het geval zou zijn. Dat is de vruchtbare bodem waar dit op valt. En daar zouden we het over moeten hebben. En natuurlijk hartstikke belangrijk dat we het over deze film hebben. En punten en commas en gordels en Eva Jinek en ik weet niet wat. Het gaat om de dynamiek die erachter zit. Ja, ik bedoel, om met Reagan te spreken, where's the beef? Niet in de discussie zoals we die nu voeren. Dat vlees zit ergens anders. Amerikaanse komiek Bill Cosby is vrijgelaten uit de gevangenis. Cosby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor het misbruik van vrouwen en was daarmee een van de eerste beroemdheden die in die MeToo-beweging de cel in moest. Maar er bleek sprake van vormfouten en dus is de 83-jarige komiek weer op vrije voeten en zijn woordvoerder las een statement voor. Obviously we are thrilled to have Mr. Cosby home. He served 3 years of an unjust sentence. Too long. He did it with dignity and principle, and he was a mentor to other inmates. Yes. He was really, as I say, doing the time. The time was not doing him. Ja, veel onbegrip over die vrijlating. Slachtoffers zijn woedend en de vraag is of dit verhaal überhaupt uit te leggen valt. Ja, technisch waarschijnlijk wel. Maar emotioneel ligt het natuurlijk veel ingewikkelder. Frank, vind jij dat de media deze zaak goed uitleggen? Wat hier nou precies aan de hand is? Ik wil jou de vraag stellen is aan mijn beantwoorden. Natuurlijk. Ik heb het gelezen de afgelopen 12 uur. En nog eens. Ik snapte er titel nog jota van. Omdat dat Amerikaanse juridische systeem blijkbaar voor ons complicaties bevat. Die voor ons niet bij te benen zijn. En de collega's die voor de kwaliteitskrant en voor andere media actief zijn in de VS hebben het mij ook niet helder kunnen maken. Er is daar iets gaande wat wij niet snappen. In ieder geval, ik denk ik zou niet de enige zal zijn. En ik zou heel graag willen dat iemand daar in de VS in de archieven duikt of in de juridische stukken en mij uitlegt wat is hier nou gaande, behalve dan dat er een vormfout is gemaakt in het proces. Dat snap ik ook nog wel. En behalve die vormfout, dat iemand hier ook in de media misschien uitlegt hoe dat dan zit. Want ik kan het reproduceren. Namelijk, hij heeft getuigd in een civiele zaak. En daar heeft hij een deal voor gesloten met iemand van het OM daar. De afspraak was dan dat hij vervolgens niet meer strafrechtelijk vervolgd zou worden. 3 miljoen zou betalen. Terwijl ik dit vertel, begrijp ik eigenlijk niet wat ik zeg, mevrouw van Dooyeweert. Kunt u het uitleggen? Nou, eigenlijk ook niet. Omdat het in Amerika echt heel anders gaat dan in Nederland. En ik denk dat het goed is als dat in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Maar ook in Nederland hebben we natuurlijk dat zaken stranden op een vormfout. En dat leidt soms tot strafvermindering. Mm-hmm. En dat leidt soms tot voor slachtoffers toch ook heel lastig te verwerken beslissingen van rechters. En dit is natuurlijk afgrijzelijk. Nou, je zit natuurlijk vooral met een soort enorm onrechtvaardigheidsgevoel. Blijft iedereen eigenlijk over. Maar zou Thomas Muntz, zou het helpen als het beter wordt uitgelegd in de media? En hebben de media genoeg kennis om dat te doen? Ja, nou ja, maar is die know-how even één stap naar achter nemen. Blijkbaar had de Amerikaanse openbaar aanklager niet eens genoeg juridische kennis om te zien dat hij hier vreselijk uit de bocht vliegt. Mm-hmm. Want Bill Cosby veroordelen, dat doe je niet op een dinsdagmiddag. Daar bouw je een enorme zaak als Amerikaanse openbaar aanklager. En denk erom dat die mensen vaak ook nog verkozen zijn. Dus daar hangt nog het een en ander van af voor zo'n persoon. Dus ik denk dat het... laten we beginnen met het feit dat het Amerikaanse OM blijkbaar niet wist hoe dit gestrand is. En welke foute afslag ze hebben genomen. Ja. Kan je het beter uitleggen? Nou ja, ja, je kan het beter uitleggen. Wat levert het op? Ja, dat je precies weet wat de vormfout is. In dit geval, hij heeft een paar miljoen betaald en gezegd, daarmee voldoe ik mijn schuld. En in dat kader wil ik ook wel een aantal dingen vertellen. Maar die verklaringen mag je niet vervolgens gebruiken in een andere zaak, om op basis daarvan hem te veroordelen. Ja. Dat heb ik er inmiddels wel van gesnoken. En wat ik wel weet, is dat het Amerikaanse praktijk, die overigens in Nederland ook steeds veel vaker gebruikt wordt dan je lief is, namelijk het schikken van zaken en het komen tot dit soort deals, dat al jaren geleden in Amerika geïdentificeerd is als een heel erg groot probleem voor de Amerikaanse rechtsstaat. Het is ook, als je kijkt naar de rechtsafwikkeling van de Sackler-familie, die opioïdepillen op de Amerikaanse markt bracht, wat die enorme drugsepidemie in met name het zuiden van de Verenigde Staten heeft veroorzaakt. Ook dat steekspel gaat precies over dit soort kwesties. Is iets nou al geschikt? Mag je met de informatie uit een schikking? Mag je daar iets mee? Enzovoort. Het is een ingewikkeld proces. Ja, zoveel is in ieder geval duidelijk. Zitten wij nog met op de agenda Donald Rumsfeld en het overlijden van de oud-Amerikaanse minister van Defensie. Daar hadden we het heel graag over willen hebben, namelijk zijn belang ook voor de journalistiek. Ja. Want die heeft toch wel wat ogen geopend, hè, zijn handelen in Afghanistan en Irak. Niet in tijden van die Irak-oorlog. Nee, toen niet, maar met terugwerkende kracht. Ja, ik doel erop dat heel veel mensen uit de spraakmakende linkse groegemeente in de tijd pro-Irak-oorlog van meneer Rumsfeld en consorten waren. En ik vind het eigenlijk nog steeds wonderlijk dat veel van die mensen niet zijn gekomen tot het schrijven van een stukje. Bijvoorbeeld bij het overlijden van Rumsfeld, waarin staat, dat hadden we misschien ook anders kunnen zien. Ik kan niet anders dan herhalen dat ik heel erg hield van J.L. Heldering. Die zelfs op zijn 95ste nog een column schreef in de trant van, ik heb nog eens nagedacht over wat ik vorige maand schreef. En het zit anders dan ik dacht. Hè. En hierbij mijn bekentenis. En zij kunnen dan een voorbeeld nemen aan een van de belangrijkste stukken ooit geschreven in de journalistiek, namelijk de verontschuldiging van de New York Times aan zijn lezers, groot en uitgebreid, voor het feit dat ze de aanloop naar de Irak-oorlog volkomen verkeerd verslagen hebben. En diep gefaald zijn in hun journalistieke taak. En dat stuk zou eigenlijk door iedere aankomende journalist gelezen moeten worden en eens per jaar overhoord moeten worden. Ik vind het door de NPO-ombudsman. Om daar vast te stellen welke fouten je kan maken. Maar wat staat ons nou in de weg om dat dus wat vaker te doen? Ik bedoel, David Broder van de Washington Post, zeer invloedrijk columnist, schreef elk jaar aan het eind een column met My Bloopers. En daar stond dan in wat hij dat jaar verkeerd had gezien, verkeerd had getaxeerd, enzovoort en zo verder. En dat is de les die we uit de zaak, of in ieder geval het dossier Rumsfeld, zouden kunnen trekken, Frank. Kom op, Theodor Holman, schrijf die stukken. Ik ga een punt zetten. Frank van der Linden, dankjewel. En Thomas Mens voor jullie aanwezigheid hier. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Overal worden digitale middelen gebruikt om het werk sneller en efficiënter uit te voeren. Zo ook bij gemeentes, maar houden die daarbij wel genoeg rekening met mensenrechten? Niet altijd, blijkt vandaag uit een rapport van het College voor de Rechten van de Mens. En iets heel anders na 11:00, de 19e eeuw, stond bol van heroïsche ontdekkingstochten. Zo ook die van het Britse schip Erebus. Het schip verging in 1847 in het Poolijs en werd pas in 2014 gevonden. De komende maand proberen Canadese onderzoekers opnieuw bij dat wrak te komen. Waarom dat moeilijke operatie zijn, bespreken we zometeen met maritiem historicus Benno van Tilburg. En straks, om 11:50, spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor. Vraag 15, en die vraag luidt: een Brit heeft een wereldrecord gevestigd met het op elkaar stapelen van 5 van wat voor snoepjes? I just feel stuck, Doc. And I'm hearing voices. You feel stuck because you are stuck. In a giant chocolate bar. Huh. What about the voices? That's me. There it is again. Vragende blikken hier aan tafel. Het antwoord en de helderheid krijgen we over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Op de vliegbasis Leeuwarden is een F-16 in problemen gekomen. Het zou gaan om een Belgisch toestel. Zometeen meer hierover. Justitie eist tegen Martin R. uit Os een gevangenisstraf van 16 jaar. Hij wordt gezien als het hoofd van een bende die zich vanuit een woonwagenkamp bezighield met de grootschalige handel in drugs en wapens. Hulpverleners zagen vorig jaar meer kinderen die door hun eigen ouders werden aangeboden voor seks. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zegt dat het zowat bij 1 op de 7 slachtoffers een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. En katten en honden van wie de eigenaar besmet is met corona hebben het virus vaak ook. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. De dieren vertonen meestal maar milde symptomen. Dankjewel Jeroen. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg intussen? gaat overwegend goed, Carl-Johan. Er is één file op de A15 Nijmegen richting Gorkum door werkzaamheden tussen Ochten en Tiel. 4 kilometer geeft 10 minuten vertraging. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Er zou op vliegbasis Leeuwarden een F-16 in de problemen zijn gekomen. Harjo Bootsma van Omroep Friesland is bij de vliegbasis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is daar nou gebeurd? Nou, bij het opstarten vanochtend is een F-16, een Belgische F-16... ja, daar is wat misgegaan met de motor. Onbevestigde berichten die ik nu net heb gehoord... zeggen dat de motor eigenlijk een te hoog toerental heeft gemaakt... dat hij direct in een naverbranding is gegaan... terwijl hij eigenlijk nog op het platform stond... achter zijn blokken, hè, die blokken die ze gebruiken om de wielen tegen te houden. Daar is hij overheen geschoten. De vlieger heeft gelijk gedacht, dit is niet goed, is er uitgesprongen. En maakt het, nou, wat ik ook begrepen heb, allemaal onbevestigd goed. De crewchief die erbij staat, hè, de persoon die dan de vlieger eigenlijk begeleidt... tot het moment dat het toestel wegtaxiest om weg te gaan voor de vlucht. Mm-hmm. Die schijnt ook wel gewond geraakt te zijn, maar die schijnt het ook goed te maken. Mm-hmm. Maar goed, de vlieger is er uitgesprongen. Die is over eigenlijk de bomenrij die dan achter het gebouw staat... dat dan weer tegenover het platform staat. Het is een beetje een lastige situatie heen gegaan. En is in een sloot tegen een hek terechtgekomen. De schietstoel ligt erachter in een weiland. En het toestel zelf is doorgeschoten. En dat is een gebouw hier op de vliegbasis Leeuwarden ingereden. Oké. Okay. Met wat voor schade tot gevolg vervolgens? En zijn daar dan nog slachtoffers bij gevallen? Nou, voor zover bekend... Bij mij bekend niet. De schade, er is een F-16 in het gebouw binnengereden. Wij kunnen daar niet kijken. Mm. Het zit precies achter een boomrij. En ik zie wel eigenlijk het platform waar die F-16 staat. En dan zie je een staart een beetje scheef staan. Dan weet je, oké, daar heeft het plaatsgevonden. Maar goed, als een F-16 met volle naverbrander eigenlijk rechtdoor rijdt... dan kun je wel bedenken dat die aardig het gebouw binnengegaan is. Ja, daar kun je van uitgaan, ja. Goed. En het had vandaag een feestelijke dag moeten worden, hè? Ja, klopt. Kijk, ik stond zelf aan de andere kant van de vliegbasis op het moment dat het gebeurde. En ik hoorde ook een heel raar geluid. En dat viel in één keer stil. Toen zei ik nog tegen de woordvoerder, volgens mij klopt het niet. En toen keken we elkaar lachend aan. En nou ja, dat klopt ook niet. Maar ja, we stonden daar juist omdat de vliegbasis Leeuwarden vandaag eigenlijk het afscheid zou nemen van de laatste hier gestationeerde F-16. Nou ja, dat zou een feestelijk moment zijn. Want het is voor de vliegbasis Leeuwarden de grote transitie naar de F-35. Maar ja, dat feestelijk moment is in het water gevallen. Ja, dat kun je zeggen, ja. En terwijl de wind om jou heen woedt. Dankjewel, Harjo Bootsma van Omroep Friesland bij de vliegbasis Leeuwarden, waar dus een F-16 in de problemen is gekomen. Verhalen van spraakmakers. Bakkeveen wil het gezondste dorp van Nederland worden. We gaan een aantal onderdelen doen van de fittest die we jaarlijks hebben in Bakkeveen. Kijk, er is niemand die tegen zegt dat je het moet. Ga je ook nog zwemmen? Wij, Annemarie Bongers en Amy Hogeboom. Bent u bus 584 naar Bakkeveen? Nodigen je graag uit om een week in Bakkeveen in te trekken. Ja, in Bakkeveen willen ze bij de Blue Zones van de wereld gaan horen. Plekken waar mensen gezond oud worden. Verslaggever Anne van der Veen heeft haar intrek genomen in het dorp en begint de dag sportief, zoals het een echte Bakkeveense betaamt. Nou, goedemorgen. Het is iets voor 8:00. En dan word ik geacht te gaan zwemmen hier in het dorp. Samen met mijn gastvrouw Amy. Eens even kijken of zij er al klaar voor is. Moet ik zeggen, in je badpak op reportage is ook wel weer iets nieuws. Heb ik nog niet vaker gedaan. Goedemorgen. Nou hè, lekker vroeg. Dat een klein dorp een buitenzwembad heeft is heel bijzonder. Ja, ja. Probeer mensen allemaal abonnementen aan te smeren. Want het zwembad is natuurlijk in feite veel te duur voor zo'n dorp. Voor de gemeente ook. De gemeente subsidieert ook. Maar het is nog maar het enige open bad... Drachten heeft bijvoorbeeld geen open bad meer. Dus mensen komen, als het echt mooi weer is, komen ze allemaal hier naartoe. Dus, maar ja, de gemeente moet wel het betalen in feite. Dus hoe meer mensen abonnement nemen, hoe beter het financieel ook kan. Dus het past ook echt helemaal bij de gedachten van het dorp? Ja, ja. Maar anoniem je baantjes trekken in het zwembad is er niet bij. Goedemorgen. Andries, je hebt de kachel niet aangestoken. De kachel eraan, ja zeker. Ja. Brand. Ja. Brand? Ja, heerlijk. Sybrand, kom je ook tegen? Hey. Ik zou het niet doen. Het is echt koud. Oh. Ja. Nou, 1. 2. Hoppa. Maar wie gezond wil zijn, moet niet alleen meer bewegen. Ook gezonder eten staat op het programma. Mijn gastvrouw Amy organiseert dat ook. Dat is heerlijk eten, dus de H tussen haakjes, eerlijk eten. En dat is om met mensen kennis te maken in het dorp. En dan ook met lekker eten. Jullie hebben elkaar nog nooit gesproken en jullie wonen allebei al 40 jaar in het dorp. Ja. Nou, dit vind ik echt een topper. En wat wou jij zeggen, Aafke? De maaltijd bij Annemarie Bongers thuis komt goed op gang. Tieneke, die kon ik ook niet. Daar kon ik geen gezicht bij krijgen. Nee. En nu wel dus. Nee, ja. En dat is juist het mooiste, hè? We praten nu voor het eerst even met elkaar. Ja, leuk. Ja. Maar dit is de bedoeling, hè? Dit is de bedoeling. En het zorgt voor verbinding in het dorp. En we zorgen ervoor dat we iets op tafel zetten. Dat halen we niet bij de eerste de beste patattent. Maar dat proberen we verantwoord zonder pakjes of zakjes. Daar komt het op neer. De bakkenveners moeten minder vlees en minder uit pakjes en zakjes gaan eten. Bij de groep die dat al doet zie je verbluffende resultaten. De huisarts van het dorp, Jon Brouwers. Die groep liet duidelijk een vermindering zien van angst en depressieve klachten. En dat was echt de meest opvallende waarneming. Dat is uit de literatuur ook bekend, hè, die relatie. Maar ja, we laten dat dus opnieuw zien. Hallo. Hallo. Ben je Mendelt? Ja, dat klopt. Ja, dan kom ik voor jou. Hoi, Anne. Hoi. Ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Mendel Tillema gaat de door hem bedachte gezonde burger voor mij klaarmaken. Het ruikt al heel lekker. En helemaal niet anders dan normaal. Mendel was geïnspireerd door zijn dorpsgenoten. En wilde de meest duurzame burger ter wereld maken. En we hebben, we hebben 150 burgers gemaakt. Die 150 burgers mochten de bakkenveners proeven. En ja, bakkenveners zijn net als Noordelingen best wel eerlijk, direct. En die zaten hier gewoon echt niet op te wachten. Ze vonden het vies. Ja. Maar Mendel, die ook plantkundige is, liet zich niet uit het veld slaan. En bedacht om het duurzame, veel minder calorierijke zeewier met duurzaam vlees te mengen. En dat slaat wel aan. Ik mag het ook proeven. Zo, ik eet echt heel snel. Echt waar. Het is ook niet echt bakkenveen. Het is natuurlijk helemaal niet gezond om zo snel te eten. Ja, nou, echt lekker. Ik heb hem al op. De gezonde UMA-burgers worden nu afgenomen door het Nederlandse leger. En ook van de Duitse supermarkten is er interesse. Citroen, ja. Ik doe er vaak appelsap als ik dat toevallig in huis heb. En dan mosterd en honing. Nou. Ondertussen krijgen de deelnemers aan het etentje te horen dat het idee is dat zij de volgende keer gaan koken. Voor weer nieuwe dorpsgenoten. Hadden jullie wel door dat jullie nu zelf ook aan de bak moeten hierna? Helemaal niet. Het is wel spannend om het zelf te moeten doen dus. Mijn kooktalenten moet ik wel even boven water zien te krijgen. Maar het hoeft niet moeilijk te zijn. Nee, moet ik even een boek lenen van anderen. Jullie kunnen het ook samen doen. En als de een het niet weet, die helpt de ander. Ik heb ook wel eens dat ik iemand ging helpen, omdat hij zei... Het is soms hard werken voor de initiatiefnemers van de Blue Zone. Maar langzaamaan wordt bakkenveen gezonder. Dus, weet je, dat gaf ook een heel leuk effect. Dat we met z'n drieën gewoon het hele bij iemand thuis het hele gerecht gingen maken. Was echt heel erg gaaf. Dus Oene, het kan allemaal. Morgen probeer ik antwoord te vinden op de vraag of de bakkenveners nou echt gelukkiger worden van al die gezonde keuzes. Je moet wandelen, je moet gezond eten en je kunt niet meer dit en roken niet. Hè? Niet even lekker sigaretje doen of een lekker toetje. Echt, boos. Is het dan nog de moeite? Hè? Is het nog leuk? Kan ik het nog leuk maken? Daar heb ik wel in het begin naar gezocht. Ja, dat snap ik, want dat gaat niet altijd samen. Leuk en gezond, Adriana van Dooyeweert. Maar wel een recht ook, toch? Het recht op gezondheid, op een gezond leven. Op een zo goed mogelijke gezondheid, dat is wel een mensenrecht. Ja, precies, ja. Hebben we daar genoeg oog voor? In Bakkerveen dus wel, maar zijn ze ermee bezig? Ik denk dat er wel meer aandacht voor mag zijn. Ja. Ja, op welke manier zou dat moeten gebeuren? Als het gaat bijvoorbeeld om het maken van producten zonder allerlei zaken erin die niet goed zijn voor de gezondheid. Zorgen dat er zo weinig mogelijk suiker in producten zit. Dat dat ook echt wordt bevorderd, dat er minder gesnoept wordt. Geen snoep op scholen, vind ik bijvoorbeeld een hele belangrijke. Ja. Heeft u daar als commissie ook werk van gemaakt of niet? Verleden? Niet zo concreet op dit gebied, maar we besteden wel aandacht aan dit soort mensenrechten ook. Ja, precies. En ook de randvoorwaarden, hè, die mensenrechten weer kunnen faciliteren natuurlijk. tweede uur van deze uitzending. Aan tafel dus nog steeds spraakmaker en voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Adriana van Dooiwit. En ook aangeschoven is inmiddels maritiem historicus Benno van Tilburg. Goedemorgen en welkom. Dankjewel, goedemorgen. We gaan het zo met u hebben na 11 uur over dat schip, de Erebus. Hè, het vlaggenschip van 2 van de belangrijkste maritieme expedities uit de Britse geschiedenis. Absoluut. Zeg ik even met... Erebus en grote, de Terror. Ja, terwijl ik grote woorden niet schuw. Vertrok in 1845, verdwijnt van de kaart op de Noordpool en wordt 170 jaar later pas gevonden op de bodem van de oceaan. En dat dat schip weer gevonden is, dat hebben we eigenlijk een beetje gek genoeg te danken aan de opwarming van de aarde. Ja, want nu is het ijs een beetje gesmolten in die regio en daardoor kon ze meer onderzoek doen. En op die manier is in 2014 en 2016 zijn die 2 schepen van de expeditie aangetroffen op 10 en op 20 meter diepte. Ja, dat is eigenlijk een gunstig bijeffect van iets wat we over het algemeen... Ja, volgens mij de team historici is dat dan weer een gelukje bij een ongeluk. Ja, bijvangst. Ja. Onderwaterarcheologen gaan dus binnenkort dat scheepswrak in om meer te leren en te weten te komen over wat er destijds is gebeurd. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Okay. Nu blijven we wat dichter bij huis. Een app voor het contactonderzoek bij coronapatiënten. Software die de beste kandidaat voor de vacature zoekt. Of voorspellende systemen om besluiten te nemen over burgers. Overal worden digitale middelen gebruikt om het werk sneller en efficiënter uit te voeren. Zo ook bij gemeentes. Maar houden die gemeentes daarbij wel genoeg rekening met mensenrechten? Nou, niet altijd, blijkt vandaag uit een rapport van het College voor de Rechten van de Mens, mevrouw van Dooiweert. Jullie hebben onderzoek laten doen naar het gebruik van algoritmes door gemeenten en hebben daarvoor met 12 gemeentes verspreid over het hele land gesproken. En wat is het belangrijkste waar jullie achter zijn gekomen? Het belangrijkste is eigenlijk dat alle gemeenten die we gesproken hebben doordrongen zijn van het belang van mensenrechten om rekening mee te houden. Zowel bij het besluit om te gaan werken met deze technologie, als ook bij het nemen van individuele besluiten ten aanzien van burgers waar die technologie wordt ingezet. Ja. Wat je echter ziet, is dat je zou kunnen spreken van een soort van inhaalslag. De technologie is enorm vooruit gegaan, wordt ingezet door de meeste gemeenten op allerlei gebieden. Ja. Verkeer, noem het maar op. Maar als je kijkt naar de procedures die bijvoorbeeld geschreven zijn om rechtsbescherming te creëren voor burgers, dan zijn die daar nog niet goed op ingesteld, op die nieuwe technologieën. Okay. En daar zal meer ondersteuning voor gemeenten moeten komen om dat goed voor elkaar te krijgen. En daarbij zal ook meer moeten worden samengewerkt, zowel binnen gemeentes. Want daar zie je een soort van scheidslijn tussen de inhoudelijk verantwoordelijken die ervoor moeten zorgen dat het beleid oké is en ook dat er rechtsbescherming wordt geboden. Ja. En de IT-afdelingen, laat ik het even zo kant. Noemen. Ja. Dat zijn toch vaak 2 verschillende werelden. Ja, ja. En die moeten meer van elkaar leren. En die moeten elkaar ook verder alert houden op de soms negatieve impact die het gebruik van algoritmes kan hebben. Precies, en dat doen ze te weinig, hebben gemeentes. En maar voordat je dat kunt signaleren, moet je het wel doorhebben, toch? Hebben gemeentes voldoende door dat ze wat ze allemaal al doen eigenlijk met algoritmes? Over het algemeen is dat bewustzijn er wel degelijk. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is niet een soort verborgen ding waarvan ze eigenlijk zelf niet eens doorhebben. Nee, en ze realiseren zich ook wel steeds meer dat als het gaat om... Omdat er zo'n achterstand in kennis is eigenlijk. Ja, maar achter dat de feiten wordt aan... nu al ingelopen. Ja. Alleen de vraag is een beetje, zeker ook naar de burger toe. Als die een besluit krijgt, die krijgt iets waar hij niet om gevraagd heeft. Bijvoorbeeld een boete. Mm-hmm. Of hij krijgt iets niet waar hij wel om heeft gevraagd. Iets in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja. En die is het er niet mee eens. Dan moet nog beter geregeld worden dat die burger goed te horen krijgt. Hier is gebruik gemaakt van een algoritme. Ja. En dat heeft die en die consequenties voor het besluit dat ten aanzien van jou is genomen. Ja. En wat blijft bestaan is dat een besluit van een overheidsorgaan gemotiveerd moet worden. Ja. En dat kan dus zijn, ja, er is een algoritme gebruikt, maar ook er is naar de menselijke maat gekeken. Nou, en als er iets is waar we dat geleerd hebben, dan is dat natuurlijk wel door de toeslagenaffaire. Dat kun je zeggen. Ja, goed. We gaan even naar de praktijk. In 2018 becijferde het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ongeveer de helft van de gemeenten inmiddels werkt met algoritmes. Voor sommige luisteraars zal het misschien een beetje abstract voelen nog. Daarom hebben we contact met Linda van der Vliert. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent programmamanager Public Tech van de gemeente Amsterdam. Hè? Je weet alles over het gebruik van algoritmes door de gemeente. Kun je wat voorbeelden noemen, want even om het concreet te krijgen, op wat voor manier jullie als gemeente algoritmes gebruiken? Ja, tuurlijk, zeker. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren. Maar één manier die iedereen denk ik wel zou kennen, omdat het in veel steden gebeurt, is parkeercontrole. Die zie je tegenwoordig door de straten rijden. Auto's met een grote toeter erop met camera's. Ja. En in die camera's zit een algoritme dat een kenteken kan herkennen en ook meteen kan checken aan een nationale database of jij parkeergeld hebt betaald via je appje of via een parkeermeter. Mm-hmm. En een ander voorbeeld, wat ik altijd wel een mooi voorbeeld vind. Amsterdam is natuurlijk een hele grote, volle, drukke stad. En dat betekent dat we willen monitoren hoe druk het op sommige plekken is. Hè? Bijvoorbeeld omdat we dan een straat kunnen afsluiten met Koningsdag. Om de menigte een andere kant op te bewegen. Maar om dat te monitoren, ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. Onder andere met camera's. Hoe dat vroeger ging, is dat er dan een medewerker achter de camera zat. Of tenminste, die zag de beelden en kon mensen gaan tellen. Dat gebeurt nog steeds wel op veel plekken zo, hoor. Maar we gebruiken inmiddels ook een algoritme om het aantal mensen te tellen. En wat belangrijk is aan dat algoritme, is dat het niet gezichten herkent, maar het herkent hoofden als hoofden en geeft vervolgens gewoon een getal door. Getal van hoeveel hoofden er eigenlijk op dat beeld zijn. Dus zelfs de persoon achter de beelden hoeft niet meer naar de mensenhoofden te kijken. Nee, okay. Nou is het natuurlijk wel belangrijk hoe je het programmeert, hè, kan ik me voorstellen, toch? Ik bedoel, wat voor opdracht geef je aan die software? En op welke manier moeten ze dan gaan kijken, hè, met die software? Dat is wat anders dan, om maar even het parkeervoorbeeld erbij te halen, weer, dan die parkeerwachter die met een bonnetjesboek rondloopt. Die maakt andere afwegingen. Ja, zeker. Dat is ontzettend belangrijk. En zelf vind ik daarom ook vooral heel belangrijk dat we goed vastleggen wat we in zo'n algoritme stoppen. Ja. Algoritmes beginnen een beetje een mythisch en spannend ding te worden. Mm-hmm. Omdat heel veel mensen ze niet begrijpen. Maar dat betekent niet dat ze niet begrijpelijk kunnen zijn. Okay. Dus we gewoon heel goed vastleggen en uitleggen welke keuzes en aannames er in zo'n algoritme geprogrammeerd zijn. Dat is denk ik echt de belangrijke stap om algoritmes uitlegbaar te maken. En dus ook om die besluiten die die genomen worden met behulp van algoritme ook richting burgers uitlegbaar te maken. Ja, want er zitten twee kanten, hè, aan zo'n algoritme. Enerzijds kun je zeggen, het is snel en efficiënt. En hij kijkt niet naar individuele personen per se. Dat kan een voordeel zijn. Kan ook een nadeel zijn dat je stigmatiserend te werk gaat. En inderdaad mensen discrimineert. Ja, daar heeft het zeker risico op. En dat is omdat er zijn natuurlijk heel veel verschillende algoritmes. Maar algoritmes die getraind worden, bijvoorbeeld om iets te herkennen, die worden getraind met een dataset. In het voorbeeld van die drukte monitor gaan daar dus beelden in. Ja, als er in die beelden alleen maar exact dezelfde mensen te zien zijn, dan herkent zo'n algoritme natuurlijk alleen maar dat type mensen. Ja. En dat is waarom het heel belangrijk is dat zo'n algoritme ook getraind wordt met een goede diverse set, dat er geen fouten in zitten. En dat daar niet al discriminerende aannames in zitten. In andere voorbeelden dan drukte monitoring. Bijvoorbeeld dat ik noem maar wat, mannen een gevaar zijn en vrouwen niet. Als die aanname al in de dataset zit, dan gaat het uiteindelijk helemaal mis. Ja, nou zegt mevrouw Van Dooyenweert hier nu net eigenlijk die binnen gemeentes vaak dat twee gescheiden werelden zijn. Hè? Zeg maar de beleidsmakers en de technische figuren. Die zouden eigenlijk meer samen moeten werken, zodat je een goed afgewogen algoritme krijgt dat eigenlijk naar beide kijkt, hè, en voorzichtig is. Gebeurt dat binnen de gemeente Amsterdam? Zijn jullie je daar bewust van, dat die twee werelden, dat je die niet gescheiden moet houden? Nou, ik herken het in ieder geval heel erg dat het vaak niet zo is. Ook in Amsterdam is dat op heel veel plekken nog niet voldoende zo. Maar we zijn ons wel ontzettend bewust van hoe belangrijk dit is. En steeds meer programma's die werken ook samen, we noemen dat werkplaatsen in Amsterdam, die werken ook samen met mensen van het beleid, dus die de keuze maken, met de technici, maar ook privacyjuristen, security mensen. Dus dat zit dan allemaal samen in één team en maakt samen de besluiten. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is bij dit soort meer complexe technologie. Ja, nou is Amsterdam als een van de eerste steden vorig jaar gekomen met een zogenaamd algoritme-register. Hè? Ik geloof samen met Helsinki in de wereld. Ja, dat klopt. Ja. En dan laten jullie zien waar jullie algoritmes precies voor gebruiken. Laten zien waar je algoritmes voor gebruikt is één, maar voorkomen dat er oneerlijkheden in die data zitten, dat is natuurlijk vers 2. Kun je dat ook voorkomen of uitsluiten eigenlijk? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Want dat zit natuurlijk in heel veel stappen in het proces. Maar dat algoritmeregister is wel een van de manieren die daaraan bij kan dragen. Want en als er wat fout gaat, laat je in ieder geval zien waar het fout is gegaan. Precies, door heel open te zijn over wat doen we, welke data zit daarachter. Kunnen mensen controleren, normale mensen, maar ook journalisten kunnen erin duiken, raadsleden kunnen erin duiken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We moeten zelf zorgen dat we onze zaken goed op orde doen en het allemaal netjes doen. Ja. Maar het is ook wel belangrijk dat het niet zo een gesloten, spannende, zwarte doos is, maar dat we dat gewoon openmaken en daar open en duidelijk over zijn. Dat is de gedachte die erachter zit. Ja, ja. Mevrouw Van Dooyenweert, zou u willen dat alle gemeentes dit inzichtelijk zouden maken? En kunnen die dat? Want dat is ook nog een andere vraag natuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is en ik denk ook dat het kan. Ik denk dat een van de middelen om dat te doen, en dat is ook iets dat uit het onderzoek blijkt, is dat je van het begin af aan, als je gaat besluiten om deze technologie ja. in te zetten. Mm-hmm. Dat je ook in goed overleg bent met die twee werelden binnen de gemeente met elkaar. Maar ook met de bedrijven die deze software ontwikkelen. Ja. Dat je van meet af aan met elkaar praat. En die bedrijven die worden zich ook steeds bewuster van die mensenrechtelijke aspecten. Ja. Dus aan het begin hoor je dat te doen. Maar de meeste algoritmes werken toch met data uit het verleden. Mm-hmm. Dus dat contact en dat met elkaar uitwisselen van best practices, maar ook van dingen die daar fout gaan. Ja. Ook met die softwarebedrijven is ook van belang. Namelijk omdat je dan kunt bijsturen. Je kunt bijsturen op het moment dat je bijvoorbeeld merkt dat een bepaald algoritme dat mensen werft voor vacatures, ja. vrouwen onvoldoende laat bovendrijven. Dan moet je om de tafel en zeggen, we gaan het aanpassen, want dat kan niet. Ja, dan ga je hem herprogrammeren als het ware, ja. de software. Benno van Tilburg, u bent ook manager van de vakgroep, openbaarheid van de gemeente Amsterdam. Ja. U heeft hier ook mee te maken. Ja, absoluut mee te maken. En ik moet ook zeggen inderdaad wat mevrouw Van Dooijen net zei over die data. Je huurt als Amsterdam ook allerlei bedrijven in. Ja, het zijn commerciële bedrijven. Die hebben helemaal niet dezelfde blik als de gemeente. Ja, maar dan moet je wel meteen vanaf het begin van contracten sluiten met die bedrijven. Dat de data die zij ophoesten, mm-hmm. gaan gebruiken, dat die inderdaad eigendom worden van de gemeente Amsterdam. Ja. Zodat je dan ook je burgers weer kan informeren wat er met die data gebeurt en hoe dat inzichtelijk wordt gemaakt. Mm-hmm. En mijn collega Linda zei inderdaad, we werken samen, want dat moet nog veel meer gebeuren. Amsterdam is natuurlijk een hele grote gemeente. En wij hebben echt het adagium nu uitgedragen van, ja, alles moet openbaar als dat kan. Ja. Tenzij er privacy redenen zijn om het niet te doen. Maar we moeten echt gewoon, het is een gunst van de burger. We moeten gewoon zorgen dat er nou, kijk ook naar al die WOP-verzoeken waar ik ook over ga. We moeten gewoon zorgen op tijd en gewoon zorgen dat alles gewoon openbaar kan worden. Ja, in ieder geval toegankelijk. Toegankelijk inderdaad. En ook dat. Duurzaam toegankelijk, ook weer belangrijk. Ja. Mevrouw Van Dooijen-Wit, u zei het al, door de toeslagenaffaire is iedereen zich heel erg bewust, hè, van de risico's die data-gedreven werk met zich meebrengt. Op het gebied van discriminatie dan vooral. Worden we daardoor misschien al, bij voorbaat wantrouwend als we het woord algoritme horen? Nou, dat hoop ik niet, want algoritmes doen ook heel veel goed werk. Je kunt ze dus ook zo inrichten dat ze juist discriminatie voorkomen. Ja, wat dus, ik al zei, het kan heel erg twee kanten op werken. Het kan heel erg twee kanten op. En als je open bent naar de burger toe, mm-hmm. Zodat die toch een besluit kan aanvechten. En weet wanneer die dat moet doen en hoe die dat moet doen, dan denk ik dat grote wantrouwen niet nodig is. Want mm-hmm. het is op zich een ontwikkeling die ook hele, hele goede kanten biedt. Mm-hmm. Want begin dit jaar bleek uit onderzoek van de NOS dat zeker 25 gemeenten gebruik maken van voorspellende systemen en algoritmes om bijvoorbeeld bijstandsfraude op te sporen en om te voorspellen waar mogelijk ondermijnende criminaliteit plaatsvindt. En daarbij waarschuwde critici voor het risico van discriminatie. Hè? En er is reden tot zorg. Dat zei ook advocaat Anton Ecker, die zegt, ja, het kabinet heeft plechtig beloofd dat er geen nieuwe toeslagenaffaire zou komen, maar er is geen goed beeld van wat gemeentes eigenlijk allemaal doen. Hebben we daar inderdaad, hè, u heeft dat nu onderzocht, maar hebben we daar inderdaad te weinig zicht op eigenlijk? Ik denk dat in ieder geval de gemeentes die hier onderzocht zijn, die geven over het algemeen aan dat ze goed weten op welke gebieden ze dit inzetten. Ja, alleen dat zijn er 12, hè? Zijn 12 gemeentes. Ja, natuurlijk, dat is maar een beperkt beeld. En men is erop gespitst op de mensenrechtelijke aspecten. Maar die samenwerking moet beter. Dat bewustzijn en elkaar ook helpen en ondersteunen. Als dat beter gaat, denk ik dat we de risico's kunnen inperken. Want anders loert alsnog het gevaar of het risico dat het misgaat, toch? Nou ja, om een voorbeeld te noemen, op postcode, daarvan weten we dat hele discriminerende effecten kan hebben als je een algoritme op postcodes loslaat. Ja. En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Ja, Linda van der Vliert, zijn er eigenlijk richtlijnen voor het gebruik van die algoritmes? Bepaalde regels waar je als gemeente aan moet houden? Zijn daar voorschriften voor? Ja, eigenlijk de afgelopen jaren zijn er wel wat richtlijnen gekomen. Maar die zaten nog steeds in de sfeer van richtlijn. Hè, dus daar stond dan wel van wees transparant en zorg dat het controleerbaar is. Maar het was allemaal nog wat weinig praktisch. Dat is eigenlijk ook de reden dat Amsterdam heeft gedacht, oké, we gaan gewoon beginnen. We gaan beginnen met zo'n algoritmeregister. We gaan beginnen met contractvoorwaarden op te stellen, zodat mm-hmm. we heel precies kunnen zeggen tegen onze leveranciers welke informatie ze moeten aanleveren. Ja. Maar nu, sinds kort, is ook de Europese Commissie met regels gekomen. Het duurt nog even voordat die geïmplementeerd zijn, maar ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Oké, maar voorlopig staat het in ieder geval, dat kun je ook zeggen, er is werk aan de winkel en het staat nog in de kinderschoenen. Ja. Oké, dank jullie wel. Dank je wel, Linda van der Vliert.

van de mensen gehad te hebben. Ja, is dat een, zeg maar, een gewoon natuurlijk moment om te stoppen? Of hoe zit dat eigenlijk? Moet je dan weg na 6 jaar? Hoe gaat nee, dat? Je hoeft niet. Je wordt benoemd voor een termijn van 6 jaar. En ja, dan is het mogelijk om nog te gaan voor een verlenging van 3 jaar. Maar ik kreeg toen een prachtig aanbod, want ik word, en dat is ook wel heel bijzonder, raadsheer. Ja. Want zo heet dat, in het Hof in Den Haag. Ja. En dat aanbod krijg ik over 3 jaar niet nog een keer. Want dan denk ik, het zou misschien een klein beetje leeftijdsdiscriminatie zijn, maar dat ik dan toch echt te oud ben om nog echt in te investeren, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik kan nu nog een behoorlijk aantal jaren als raadsheer in het Hof aan de gang. En hoop dat in die tijd er een verandering komt in het taalgebruik. Raadsvrouw. En dat we allemaal gewoon rechter in het Hof zijn. Ja, precies, want dat is eigenlijk wat je dan wordt, toch? Rechter, maar dan bij het gerechtshof. Ja, dan in hoge beroep. Ja, precies, niet bij de rechtbank. Goed, wat gaat u het meest missen? Oh, dat is heel moeilijk. Jullie hier, ik vond het ontzettend leuk om hier regelmatig spraakmaar te zijn. U kunt toch ook als raadsheer gewoon aanschuiven af en toe? Ja, misschien kunnen we daar wel wat op bedenken. Gewoon doen, vind ik wel. De communicatie, de media, dat vond ik erg leuk om te doen. Maar bijvoorbeeld ook de oordelen. Ik heb zelf ook meegedaan aan de rechtelijke taak van het college. Heel bijzonder, mensen die klagen over discriminatie. En te zien wat dat met mensen doet ook. Ja. Of het nou wel of niet te bewijzen is wat het doet. Het gevoel dat je niet gelijk behandeld wordt. Ja. Het was voor mij ook een levenslessen. Heeft u het idee dat u voldoende impact heeft als Commissie voor de Rechten van de Mens? Ja, steeds meer. Ik heb wel het gevoel dat we nu na een aantal jaren echt op de goede weg zijn. Dat mensen ons weten te vinden. Niet alleen over discriminatie, maar over allerlei mensenrechtelijke onderwerpen. Tijdens de coronacrisis hebben we dat ook goed gemerkt. Dus, En is er al een opvolger? Vast wel. Bijna. Ja? Ja, ik denk dat ergens in de komende weken bekend wordt wie mij gaat opvolgen. Oké, en wie wordt het? Dat kan ik nog niet vertellen. Ik stel hem toch even. Maar daar gaat u niks over zeggen. Maar die, is het iemand die we... een logische keuze, kun je het zo zeggen? Of is het een verrassend? Toch wel een verrassende? Nou, de een zal daar anders over denken dan de ander. Wacht het maar af. We wachten het even af. Goed. Ook is hier nog maritiem historicus en scheepsarcheoloog Benno van Tilburg. En dat heeft weer alles te maken met de expeditie naar het wrak van de 19e-eeuwse Britse schip de Erebus. Het schip strandde in 1847 in het Poolijs en op de Noordpool en werd pas in 2014 teruggevonden. Canadese onderzoekers willen nu deze maand opnieuw een expeditie uitvoeren naar dat schip in een poging om gewoon zoveel mogelijk attributen boven water te halen en het verhaal nog completer te krijgen van wat daar is gebeurd in 1847. Benno van Tilburg. Dat verhaal van die Erebus heeft vooral in het Verenigd Koninkrijk mythische proporties gekregen. We gaan even terug naar 1847. Wat voor schip was het? Neem ons eens mee aan boord. Nou ja, de schepen, het waren eigenlijk 2 schepen. We hebben het over de Erebus, een naam uit de Griekse mythologie. Dat betekent duisternis. En het andere schip, zeg maar het co-schip waarmee ze gezamenlijk weggingen, dat heette de Terror. Ja. En dat is eigenlijk terreur, maar je kunt het ook omschrijven als tragedie. En eigenlijk duisternis en tragedie, dat zit allemaal in dit verhaal van de Erebus en de Terror. Dat was niet een hele optimistische missie dan, of wel? Nee, maar in die tijd noemden ze die schepen zo om een beetje power aan dat hele verhaal te geven. En de Engelsen die gingen met die 2 schepen en 129 man, verdeeld over die 2 schepen in 1845 op zoek naar de definitieve oplossing. Waar gaat die Noordwestpassage? We kunnen nu eigenlijk uitchecken of er een weg is, een zeeweg tussen Azië en Europa. Ja. En daar waren ze natuurlijk al jaren en jaren mee bezig. En eigenlijk is het hele verhaal, het drama, de dramatiek van dit verhaal van die 2 schepen die dus in het ijs vast zijn komen te zitten, is eigenlijk, als je het tegelijk met Nederlandse geschiedenis, is dat onze overwintering op Nova Zembla, eind van de 16e eeuw. Oh ja. En dat eigenlijk ook mislukt is. Want ook Willem Barends, niet de kapitein, maar de expeditieleider, is daar ook verongelukt. En daar ergens op Nova Zembla waarschijnlijk achtergelaten. Maar die schepen vanuit de Engelse kant, dat was een ongelofelijke impact had het in die tijd. En ook nog steeds, 170 jaar later nu. Omdat die 2 schepen, die staan symbool voor de durf en voor het ontdekkingsreizigersverhaal uit die 19e eeuw. Ja. We hebben het over echt de midden van de 19e eeuw, 1845, 1848. En die mannen zoals John Franklin, dat was de kapitein, dat was de expeditieleider, die had op dat moment al een mythische status. Hij was al heel veel expedities, was hij al expeditieleider geweest. In de jaren 20 van die 19e eeuw was hij al mee geweest. En toen waren ze ook al vast komen te zitten in het ijs. En dan gaat het verhaal verhaal dat hij ook nog zijn leren laarzen mede heeft opgegeten. Dus het was ook die mannen van Stavast uit Engeland. Ja. Die eten gewoon hun leren laarzen om gewoon door te gaan. Om voor God en vaderland te leren het verhaal rond te braaien. Ja, daar komt ook de uitdrukking vandaan. Hè? Als dit waar is, dan eet ik mijn schoenen op. Ja, sorry, mijn laars. Maar goed, dat verhaal, het is de hel geweest voor die bemanning. Want ze hebben daar twee, drie winters vastgezeten in dat ijs. Ja, ze zijn anderhalf jaar, weten we, dat ze vast zijn komen te zitten. En dat ze na anderhalf jaar op die twee schepen dachten, nee, ja, dit gaat hem niet worden. We blijven vastzitten in het ijs. Ja. We gaan aan wal, ook heel veel ijs en sneeuw en noem maar op allemaal meer. En toen zijn ze dus op zoek gegaan naar andere bewoners om te kijken of ze weer vast of los konden komen met behulp van de lokale bewoners. Ja. En in die omgeving wonen de Inuits, hè, wat wij vroeger dan noemden de Eskimo's. Maar de Inuiten, die hebben ook uiteindelijk gezien waar die schepen onderuit zijn gegaan en waar ze zijn gezonken. En dat hebben ze ook medegedeeld naar heel veel expedities toen de Engelsen dat hebben onderzocht. Ja. Maar dat geloofden ze niet, de Engelsen. Die waren, denk ik, toch zo arrogant. Ja, wat die Inuit zeggen, die hebben niet de techniek, die hebben niet de kennis. Wij weten wel waar ze ongeveer zijn vergaan. Dat klopte dus niet. Daarom duurde het ook 170 jaar waarom ze het uiteindelijk hebben kunnen vinden. Dat is gewoon totaal helemaal uit beeld eigenlijk. Helemaal uit beeld. Ja. En de vrouw van John Franklin, die op dat moment dus eigenlijk al een held was in Engeland. Ja. Die was dus anderhalf jaar, twee jaar niets meer van gehoord. En die zei, jongens, tegen de Engelse regering, tegen de Royal Society Academy, ga nu eens op zoek naar mijn man en naar die mannen. Van 100, ze waren er 129. Ja. En die regering zei toen, nou wacht, ze hebben eten en drinken voor zeker 3 jaar. Ja. Dus na 2 jaar gaan we nog niet zoeken. Wacht nog maar een jaartje, want ze hebben nog genoeg eten voor een overblijf van nog een jaar. En intussen zaten ze daar onder Siberische omstandigheden. Siberische omstandigheden. En we hadden het net over dat die kapitein, die Franklin, zijn laars op had. Maar cannibalisme is ook een ding geweest. Hè, dat daar hebben de Inuits hebben dat aangetroffen. Die hebben bepaald met een kamp aangetroffen in de buurt waar ze dan aan land zijn gekomen. Ja. Daar hebben ze ook een pot met eten gevonden, waar dus inderdaad menselijke resten in zaten. Ja. En dat weten we, dat het inderdaad de bemanningsleden waren van de twee schepen. En de Engelsen die accepteerden dat niet in eerste instantie. Dachten van cannibalisme, onze helden, dat kan niet. Ja. Laarzen opeten is oké, maar niet elkaar. Niet elkaar, nee, slecht verhaal. We hebben later inderdaad met DNA-onderzoek hebben ze uitgevonden dat inderdaad heel veel van die botten inderdaad met messen zijn aangetast. En dat betekent dus dat ze dus elkaar toch hebben opgegeten. Ja. En we weten nu, want er waren natuurlijk heel veel expedities, na anderhalf, 2 jaar zijn er iets van 24 van die 129 overleden. Waaronder John Franklin. Mm-hmm. Dus die hebben we daarna, in de 19e eeuw en eind van de begin van de 20e eeuw, hebben we die aangetroffen naar andere expedities. Mm-hmm. Maar die schepen, ja, dat was een probleem. Ze wisten dus niet waar die schepen waren en waar ze ten onder zijn gegaan. Want de erebus is in 2014 gevonden door een Canadees onderzoeksteam, onder leiding van onderwaterarcheoloog Ryan Harris. Hè. Ja. Was dat dan een toevalstreffer of absoluut vakmanschap? Beide. Kijk, als je een schip van 20, 30 meter omvang. Ja. En als je dat moet zoeken in die zee, nou, dan kan je dus zoeken tot je een onzeegt. Want even voor het palaatje, het is een enorm gebied. Hè? We hebben het niet over een paar vierkante kilometer. Ja, maar dankzij, hij heeft dus eigenlijk gebruik gemaakt van de informatie van de Inuit. En toen kon hij het gebied waarop je moest zoeken afschermen. Was nog wel 800 vierkante meter. Maar daardoor kon hij eigenlijk beter kijken, nou, hier moet het ongeveer zijn. Ja. En met de nieuwe technieken in 2014, met beamers, met sonar, kon hij dus inderdaad met een expeditieschip over de het wateroppervlak te varen. Ja. En toen een paar moment kun je dus pingen en dan kun je naar beneden kijken. En een paar moment zie je dus in de zeebodem, zie je dus een vorm die anders is dan de gewone vorm. Ja. En dat blijkt dan een vorm van een schip te zijn. Ja, en dan ga je vervolgens, dat leg je vast. Ja. En vervolgens pak je je duikers, want dat ligt op 20 en 30 meter. Daar kun je makkelijk op zich duikers naartoe sturen. Waar het niet dat het natuurlijk ijs en ijskoud is. Ja. En dat je maar een paar weken per jaar hebt dat je echt naar beneden kan gaan. Ja. En toen hebben ze dus in 2014 pas de Erebus gevonden. Ja, en die kou heeft er wel voor gezorgd dat een en ander goed bewaard is gebleven, toch? Die lichamen zijn gemummificeerd. Het zijn een soort tijdscapsules inderdaad. Het is bevroren in de tijd. Dat is het mooie. Dat is het mooie van onderwaterarcheologie en van schepen die op één moment in de tijd zijn vergaan. Mm-hmm. Dan vergaan je dus met man en muis. Ja. Nou, dit waarschijnlijk alleen met muis, want de mannen waren aan land. Ja. De schepen zijn vergaan, maar alles wat erin zat is dus naar beneden gegaan. Ja. En bevroren, en je kan het dus nog helemaal terugvinden. Ja. En dat is het mooie van deze expeditie die ze dus nu in deze zomer gaan uit laten voeren. De Canadezen met de Inuits tezamen. Want het is nou nationaal Canadees erfgoed, deze twee locaties. Mm-hmm. En nu proberen ze uit te zoeken van, ja, wat zit er precies in in het schip. En wat kunnen wij nou uitzoeken? Want er is toch al wel naar gedoken ook? Er is naar gedoken. Er zijn ook honderden objecten naar boven gehaald. Ja. Maar ja, het is een gesloten vondstcomplex. En je moet meer duiken. En je kan, ze zijn al 6 keer naar beneden geweest. Behalve dan vorig jaar vanwege corona. Mm-hmm. Maar je kan af en toe maar een paar dagen naar beneden. Af en toe een week. Omdat die omstandigheden zo zwaar zijn. Het is zo koud. Het is zo koud. En ze hebben wel speciale duikpakken waar ze dan ook warm water doorheen laten gieten. Ja. Dat je iets warmer bent, maar dat bevriest heel snel. Ja. Het water is min 5, min 10. Ja, nou hebben we te maken met een opwarming van de aarde en het poolijs dat smelt. Hè? Je zou kunnen zeggen dat dat in het voordeel werkt van dit soort missies, of niet? Van dit soort operaties. Absoluut, absoluut. Nu, kijk, eigenlijk pas die Noordelijke IJszee en die Noordwestpassage, die hebben ze pas in 1906 echt kunnen mappen en door kunnen zetten. Maar door inderdaad het smeltend ijs. Ja. Het is natuurlijk nog steeds heel veel ijs daar. Maar dan heb je af en toe van die weken waar je dus makkelijker zonder ijs naar beneden kan komen. Ja. Bent u zelf ook betrokken bij een aantal expedities, hè, naar schepen. Een Nederlands schip bijvoorbeeld, dat ligt op de bodem van de Oostzee. Wat voor informatie leveren dit soort expedities eigenlijk op? Behalve dat je weet wat er aan boord is. Heel veel. Kijk, want op één moment in de tijd, of het nou dat schip in de Oostzee is, een Nederlands fluitschip uit 1675... Ja. Of de Terror of de Airbus uit 1845. Dat geeft heel veel informatie over het dagelijks leven aan boord van die periode. Of het nou 1675 is of 1855. Maar je ziet ook hoe die mensen aten, hoe ze leefden. En het mooie is van deze twee schepen uit 1845, 1850... is dat er waarschijnlijk ook nog heel veel spullen in zitten die kunnen leiden naar de ondergang van het schip. Mm-hmm. We kunnen waarschijnlijk zoeken naar logboeken. Papier kunnen we, als het helemaal bevroren is, kunnen we met hedendaagse technieken kunnen we dat weer oppiepen, zodat we weer leesbaar kunnen maken. Dus misschien dat we de logboeken kunnen vinden van Franklin. Ja. Hoe zit dat dan? Want het ligt in het water. En water, het is ijs geweest gewoon. Het is helemaal gekapseld in ijs geweest. Absoluut, ja. Ja, ja. En nu is dat water omdat het de temperatuur stijgt. Ja, maar kijk, het ligt nog steeds in een soort vacuüm in het schip. Oh. Onder water. Ja. Pas op het moment dat je het schip naar boven haalt, of de spullen naar boven haalt, dan slaat de ondergang toe. Ja, precies. En dan moet je meteen toepassingen plaatsen van hout of van de spullen. Messen zit hout en ijzer in. Dan moet je het meteen gaan conserveren. Of het gewoon laten liggen en daar naartoe gaan steeds, toch? Met duikers. Dat kan ook. Maar je wilt af en toe toch ook een aantal spullen naar boven halen. Zeker voor de Engelse geschiedenis willen ze gewoon het naadje van de kous nu weten. Ze willen weten waarom zijn die schepen op dat moment, in die periode, op die plek ten onder gegaan. Uh-huh. En wat kunnen we nog eigenlijk weten waarom die schepen zo ten onder zijn gegaan? Ja. En ze willen ook weten. Ja, waarom is dat belangrijk om te weten, nu alsnog? Ze weten dus niet wat er met die 129 man is gebeurd. Het is eigenlijk een soort zoektocht naar de bemanning. Naar de uiteindelijke bestemming van die bemanning. Ja, ja. Waar zijn ze eigenlijk terechtgekomen? Ik bedoel, we hebben een aantal gemummificeerde lijken gevonden. Het waren er 3. Ja. Het waren er 129. Dus ook de nazaten van al die, van Franklin tot en noem al die bemanningsleden, die willen nog steeds weten hoe het is gebeurd. En meneer Franklin zelf, is dat stoffelijk overschot gevonden? Niet gevonden, nee. Nee, we weten dat hij daar een van de eerste 24 was dat hij overleden was. Mm-hmm. Maar het lichaam is niet gevonden. En als die gevonden zou kunnen worden, als dat mogelijk is, ja, dan zal hij ook wel een soort staatsbegrafenis krijgen terug in Engeland. Dan zal hij wel meegenomen worden. Dat is het onderdeel. Ja. Maar wij hopen ook, tenminste ik hoop als maritiem historicus, dat er ook, ze hadden ook daguerreotype camera's bij zich om alles vast te leggen. Mm-hmm. En die zouden misschien ook nog intact kunnen zijn in het schip. Als we dat naar boven kunnen halen, dan zien we dus allemaal nog beelden vanuit 1845, 1848, van die waanzinnige, heroïsche, arctische zeereis. Ja. Het is een fascinerend verhaal. Ja. Absoluut. Tilburg. Waarvoor dank. Graag gedaan. Nieuwsupdate via de NOS nu. Het OM eist 16 jaar cel tegen Martin R., die ook wel de godfather van Os wordt genoemd. Hij stond volgens het OM aan het hoofd van een criminele organisatie die in drugs en wapens handelde. Martin R. en een groot aantal medeverdachten werden in 2019 opgepakt tijdens een uitgebreide politieoperatie waarbij onder andere een woonwagenkamp in Os dagenlang werd doorzocht. NOS-verslaggever Remco Andringa, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom kwam het OM vandaag tot die eis van 16 jaar? Het is de maximale straf die volgens het OM gevraagd kan worden. De officier liet doorschemeren dat ze er best nog een schepje bovenop hadden willen doen, gezien alle verdenkingen die er zijn. Maar dat 16 jaar nu eenmaal het maximale is voor het leidinggeven aan zo'n drugsorganisatie. Het OM zette de groep rond Martin R. vanochtend nog een keer neer als een onaantastbaar crimineel familiebedrijf. Mm-hmm. Dat zo makkelijk mogelijk en zoveel mogelijk geld probeerde te verdienen. Vooral met drugshandel. Ze zaten in de ecstasy, maar ook in de cocaïne. Martin R. en zijn medeverdachten hadden corrupte contacten in de haven bij de politie. Ze zouden ook geweld niet uit de weg gaan. Er was veel intimidatie, bedreigingen om ook zelfs concurrenten dood te schieten. Ja. Het gevolg was dat tijdens het hele onderzoek niemand ook maar iets durfde te verklaren tegen Martin R. en zijn familieleden. Behalve drugs zaten de Brabanders volgens de OM ook in de wapenhandel. Hadden ze een enorm wapenarsenaal tot hun beschikking. En stapten ze onder het motto pakken wat je pakken kan. Eigenlijk in alles waar wat mee te verdienen viel. Van Kalashnikovs tot gestolen auto-onderdelen. En dat maakt dat niet alleen tegen Martin R., maar ook tegen de andere verdachten in de zaak jarenlange gevangenisstraffen worden geëist. Ja. Tussen de 3 en de 12 jaar cel. Ja. Een enorme waslijst aan verdenkingen is er dus. Waar komt het bewijs daarvoor vandaan? Vooral uit afgeluisterde gesprekken. De groep vergaderde altijd in een schuur op het kamp in Os, waar een broer van Martin R. woont. Het is de politie gelukt om daar stiekem afluisterapparatuur te plaatsen, waardoor 1,5 jaar lang gesprekken zijn meegeluisterd. Ook zijn er buiten camera's geplaatst, zodat de politie kon zien wie er waren en waar ze zich zoal mee bezig hielden. Ja. Nou, dat heeft allemaal een schat aan informatie opgeleverd, waardoor containers met cocaïne onderschept konden worden, partijen ecstasy van de weg gehaald konden worden en uiteindelijk tijdens die actie in 2019 de hele groep van 15 verdachten kon worden aangehouden. Ja, verdachten zelf zijn trouwens zelf eerder tijdens het proces weggelopen. Heeft dat nog invloed gehad op de zaak eigenlijk? Nou, voor de strafeis heeft dat niet uitgemaakt. Maar de rechtbank heeft de afgelopen tijd natuurlijk niet met de verdachte zelf over de verdenkingen kunnen praten. Nee. Want op eentje na wilden ze niet bij hun eigen proces zijn. De officier van justitie stond daar vandaag nog wel even bij stil en zei: we hebben dit niet eerder meegemaakt, vind het ook jammer. En de officier vermoedde dat ook hier de invloed van Martin R. zichtbaar was. Want zelfs verdachten die er geen belang bij hadden om weg te lopen, deden dat toch. Ja. Volgens justitie alleen maar omdat de grote baas het voorbeeld gaf. Mm-hmm. Toen stond ook nog heel even stil bij een nieuwe wet die toevallig vandaag is ingegaan, waardoor veroordeelden niet meer vrij kunnen komen nadat ze 2/3 van hun straf hebben uitgezeten. Dat vormt in de zaak tegen Martin R. geen aanleiding om de strafeisen naar beneden bij te stellen, benadrukte de officier van justitie. Want dat is nadrukkelijk niet de bedoeling van die nieuwe wet. Oké, 16 jaar cel dus geëist door het OM tegen Martin R. Dankjewel Remco Andringa. En de uitspraak is trouwens 6 september. De Nationale Nieuwsquiz. Spelen wij op deze donderdagochtend met Marnix van Lien uit Zeewolde. Goedemorgen. Goedemorgen, Marnix. Even kijken. Sinds corona wandel je graag. Hobby's die je wel al had zijn puzzelen en bordspellen. En heeft bijvoorbeeld een vitaliteitsweek ook nog eens een keer georganiseerd en werkt bij de gemeentelijke overheid. Dat klopt. En heeft ook alle tijd gelukkig om het nieuws goed in de gaten te houden, zodat je kunt meedoen als serieuze kandidaat aan de Nationale Nieuwsquiz. En de uitdaging is meer dan 45 punten. Ja, ik weet het, ja. Goed aantal. Ja, is een goed aantal. Word je daar nerveus van of denk je, nou, dat komt wel goed? Nou, spanning is er sowieso wel, maar ja, 45, ik zou zeggen, het moet te doen zijn. Maar ja, dat zou je zeggen. Oké, okay, we gaan eens kijken in de praktijk of dat inderdaad haalbaar is. Komt-ie aan. Kitty Kotti. Huilen en te helen, een dag van vreugde en te vieren. Ik wil dat de regering formeel en onomwonden excuses maakt voor dat slavernijverleden. Moet Nederland sorry zeggen voor zijn rol in de slavernij? Nou, dat is zo lang geleden en het is niet meer van deze tijd. Ik kan hooguit zeggen, daar kijken we niet trots op terug en we doen dat niet meer. Waarom niet? Dat ene woord. Excuses voor het slavernijverleden. Excuses. Maar ik vind excuses aanbieden, dat zegt ook zo weinig. Wat zegt het eigenlijk, hè? Niks, toch? Ja, vandaag wordt in meerdere steden stilgestaan bij het slavernijverleden. Vraag 1. De burgemeester van welke stad zal vandaag naar alle waarschijnlijkheid excuses uitspreken voor de rol van het stadsbestuur in de slavenhandel? Rotterdam. Amsterdam is de stad die we zochten. Ja, 020. Excuses door Amsterdam kunnen een zetje geven in de richting van nationale excuses. Vraag 2. Hoe heet de minister die vandaag adviezen in ontvangst neemt van een door haar benoemd adviescollege slavernijverleden? Mevrouw Van Nieuwenhoven? Nee, Kasia Ollongren was dat. Het college heeft zich gebogen over de vraag hoe Nederland in het reinen kan komen met zijn slavernijverleden. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. We love you, Mr. Cosby! Bill Cosby. Crosby verlaat als vrij man de gevangenis in Pennsylvania. Hij zat in de gevangenis vanwege het drogeren en het seksueel misbruiken van een vrouw. Crosby bedankt de fans en vrienden die achter hem zijn blijven staan. Hij is vrijgelaten vanwege een procedurefout bij justitie. Ja, acteur en komiek Bill Cosby is dus vrijgelaten uit de gevangenis nadat de hoogste rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn veroordeling wegens seksueel misbruik nietig had verklaard. Vraag 3. Hoeveel jaar heeft Cosby in de cel gezeten? 3 jaar. 3 jaar is het goede antwoord, ja. Vraag 4. Cosby werd vrijgelaten omdat de verklaringen uit enkele verjaarde zaken niet hadden mogen worden opgenomen in het proces tegen hem. Bovendien had een aanklager in een civiele zaak hem wat beloofd in ruil voor zijn verklaring. Strafvermindering? Immuniteit is het woord dat wij zochten. De vrouwen die acteur Cosby hadden aangeklaagd voor seksueel misbruik reageren verbijsterd op zijn vrijlating. Zijn wij beland bij vraag 5. Daarin krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Er is ontzettend hard gewerkt. We hebben de voldoende aanbieders die het willen gaan doen. Daar zijn contracten mee gesloten. Dus nu echt de finishing touch om te zorgen dat mensen ook die afspraak online kunnen maken. Die weet ik niet. Het stemgeluid van Cora van Nieuwenhuizen hoorden wij. De demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat reageerde bij Nieuwsuur op de problemen met de site waar vakantiegangers sinds gisteren een gratis test kunnen aanvragen. Vraag 6. Ondertussen blijkt dat de handhaving van de quarantaineplicht voor reizigers uit hoog risicogebied te wensen overlaat. Hoeveel boetes zijn er tot en met maandag uitgedeeld aan mensen die zich niet aan die quarantaineplicht hebben gehouden? 2 miljoen. Nee, dan zou het wel goed werken. Het was ook een gok. En zou ook niemand zich eraan houden. Nee, dat zou zorgelijk zijn. 23 boetes. En dat komt minder dan 1 boete per dag. Het ministerie van Volksgezondheid erkent dat er nog wordt gewerkt aan de handhaving van de quarantaineplicht. Vraag 7. Daarbij maken wij gebruik van hints. Zoals je weet, wij zoeken in dit geval een persoon uit het nieuws. Dus over wie gaat dit? 4. Ik heb er wat aan gedaan. 3. En dat was nog een hele tour. 2. Ik heb nog 8 seconden voorsprong op de nummer 2. Stop, Mathieu van der Poel. Daar valt het kwartje. Voor 1 punt is de aanwijzing. Gisteren heb ik met succes mijn gele trui verdedigd. Inderdaad, dan is het goede antwoord Mathieu van der Poel. Dat levert een score op van 3. Dus de factor is 3 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 16 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. En dat wordt best ingewikkeld. Dat wordt lastig. Ja, we gaan gewoon lekker door, kan ons het schelen. Komt ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land is vanaf vandaag voorzitter van de EU? Pas. Slovenië. Wat is de naam van de gisteren overleden oud-minister van Defensie van Amerika? Rumsfeld. Rumsfeld. Vanaf vandaag betaal je hoeveel statiegeld voor een plastic flesje van minder dan een liter? 15 cent. Dat is goed. Welke Amerikaanse zangeres blijft toch nog onder toezicht van haar vader staan? Britney Spears. Zeker. Bij welke Duitse voetbalclub is Mark van Bommel gisteren als trainer gepresenteerd? Wolfsburg. Wolfsburg. Een discotheek in welke Nederlandse stad is mogelijk een coronabrandhaard geweest? Enschede. Dat is goed. Wat is de naam van de satelliet die de Nederlandse luchtmacht de ruimte in heeft gestuurd? Pas. De BRIC 2. In welk land legt het trein- en luchtvaartpersoneel het werk vanaf vandaag neer? Duitsland. Frankrijk. Welke Nederlandse turncoach mag niet mee naar de Olympische Spelen in Tokio? Levers. Dat is goed. De Chinese Communistische Partij viert vandaag het hoeveeljarig bestaan? 100 jaar. 100. Wat voor software heeft de mandenmakersgroep LAM gelegd? Cyberaanval. Gijzelsoftware. Welke Argentijnse speler van FC Barcelona is vanaf vandaag transfervrij? Messi. Messi is goed. Energieleveranciers verhogen de variabele tarieven met gemiddeld hoeveel procent? 25%. Vraag 15 heb ik nog liggen. Een Brit heeft een wereldrecord gevestigd met het op elkaar stapelen van 5 van wat voor snoepjes? Ik denk M&M's. Ik denk het ook. En ik krijg heel erg de behoefte om dat zelf even te gaan proberen zo meteen. Eens kijken of dat lukt. Jou is het in ieder geval niet gelukt